نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورہ بقرہ کے اول پارہ کے دوم آیات مبارکہ نظموں نوے درس سے فرمائی ختم اللہ علی قلوبہم مہر والد اللہ ددئی پزڑنو وعلا سمعہم او ددوی پغگنو وعلى ابصارهم او پستر بود دی غشاوتن پرددا ولهم عذاب عظیم او دی د پرب وی عذاب لوی ګورب د قران حکیم درس چې د اول نه نوي نو بیا انتها کې څوک نه پويږي دیو جن راکم طلاب او طالبات چې اول کې رانه شي نورستو زموږ د ری داخلولو تزرز کني چې دا اسیا غبس سرونه ډېرې دلوي اوس ګور دلته وي الله مہر والے زوی پزړنو تاسو پرونو یې چې د زلالت سلور مراتب دي دین مخ کې اوس درې تیر دي تاسو سوره فاتحه کې وې دا اخره مرتبه ده دا اولی ورته الله په زړونو مهر والو مخ کې دی د الله په دین او د ایمان او توحید کې شک کړو نو اغا شک ازالا دی نکو لنو اغا دا گمراہی پا شکل کے بدل شو او اغا گمراہی رو رو ترکی کولا نو دی دیتو رسیدل جبیاب اہل حق سر جنگو نکول نو دا جنگو نو سمودے تیر شوان نو دا گمراہی انتہا تو رسیدل الله د دای په زړونو مہر والے ا دې دې کې ګوره قلوب جمع ذکر ک او ابصار هم جمع ذکر کو او سمع مفرد ذکر کو د دې مختلف توجیهات او علما کرام کړي یو وجدا و دا سمع مصدر دے نو پا واحد و جمع دا مصدر یو شانت اطلاق کی گی دا مصدر اطلاق پا واحد و پا جمع یو شانت کی گی دیدے کی تفسیر بحری محیط کی یو قرط ذکر کرے خویدہ شاز دے تفسیر بحر محیط کې یو قرت د سده یو قرت دې د وا علی اسماءهم خدا قرت شاذ ده شاذ قرت ده دا یو وجه کې دې شي خو قرت شاذ ده الکه درس لګورې او خبر خو مو ګورې لا ناس نه مو له توجه ګرځوډې څه څه کېده او دریم جواب دا دی چې دلته حذف د مضاف دی علی مواد و سمعهم باغ زایونو د اوریدو د دوی مهر والے دا دریم جواب او سلورم جواب علماء دا کړي وای مدرکات د سمع یو د چې تشهوري دلی او د زړه او د سترګو مدرکات ډېر دي په زړه چې کوم سيزونه معلوميږي په سترګو کوم سيزونه لیدې شي دا غن دي او د غوګونو مدرکات دا یو د پدی اعتبار دا سمع مفرد ذکر کو قلوب او اسواره جمع ذکر کل الله د دوی په زړونو مهر والے بعض خلک الله دې مونږ ټول ته هدایت وکي چې هغه د دین اسلام باندې اعتراضونه کوي نو ایدا وایي چې الله ورته په زړه مهر والو نو بس بیا خوده مجبور محض شو دا د جبریه و عقیده ده زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده زاده لکه تاسو دا قائدو کتابونو کې بووایي چې بنده ته اختیار ملاو ده دا بنده د کاڼي غونډې نه ده کاڼه کې اوسړې د مسجد په دیوار کې کی دی او که د شراب خانه په دیوار کې کی دی او کاغه کاڼه د راواغستو په نالۍ غنده کې دی او غرزولو بنی آدم د کاڼي غونډې نه ده د ته الله اختیار ورکړي وحدیناه النجدین دوار لار مورته خولی ادله مو اختیار ورکړی چې دا نه غلار لکه جنت لپیږي او دا کاغدا که دوزخ لپیږي وګوره دې ختم نسبت الله توکو زموږ د علما وی او شی چوشي نو خلق درې قسمه نسبتونه کوي دا درې واړه په خپل مختلفو اعتباراتو سره صحیح لکه یو سړی غلط عمل وکړ او په غلط عمل د وجه نه تباه شو نو خلک درې خبرې کوي وای الله تباه کو څوک وای ځان تباه کو څوک وای خپل عمل تباه کو دا درې واړه نسبتونه درست دي الله ته نسبت په دې اعتبار شو چې خالق دی ادی بنده ته نسبت زکو شو دے مباشر دے دا کار کوي ادی عمل ته نسبت زکو شو چې دا ورته سبب دے د دې کې که تاسو خیال یې دغه اعتراض شو الله ته نسبت شوه دے په طریقې د څو د خالقیت باندې چې الله خالق دی دې بنده ته نسبت پدې اعتبار دې چې دا غلط کار کړي ادي عمل ته نسبت ځکه کېږي دا سبب دی نو ګوره دا درې واړه خبرې درځي وای فلانې الله تباکو څوک وای ځانې تباکو اڅوک وای خپل عمل تباکو دا درې واړه نسبتونه په مختلفو اعتباراتو سره درستی دلته الله ته نسبت شي ځکه الله خالق دی الہ العالمین سده دا خالق دے او علامہ حافظ ابن قیم رحم الله المدارج السالکین کی ذکر کړي دا وتا سورۃ قرآن شریف کی راضی اے ګردا یو مسله ذہن کې کی نه وای لکه د ګناهونو د بدو اعمالو چې څنګه قبر او آخرت کې به سزا وي نو د بدو اعمالو سزا دنیا کې ملاويږي. د بدو اعمالو سزا سره د په دنیا ایت متوجي شيخه د بازه مشران هم توجه کوي ور څوک دې توجه نه کوي مالې پته لګي او طالب له موږ आवाज ور کوي رټو توس بینګري د بس وخت سوای څه خبره مې کوله ټول لو به کوي ر به ها ګره د کفارو د ای خبره دا شروع ود ګناهونو دنیوي سزا وی لکه د نیکو دنیوي بدل وی. دی بار کی علامه حافظ ابن قیم رحم الله دا کتاب دی الجواب الکافی دی کی د ګناهونو دنیوي سزاګان ذکر کړي یو ورکه غون دی کتاب دی اردو کې غزان نمو پیدا کو دا اشرف علی تانوی رحمه الله دا غی نم دے جزاء الاعمال اغی کم ای فرمائی لی چی دا دی گناہ دنیاوی سے سزا را لکه اسڑے غلا کئی نو دا اخیرت سزا خوی پسر دنیا کسے سزا را یا اسڑے العیاذ باللہ بدکار او زناکار دے دنیا کسے سزا را دا دروغ پا دنیا کی او اخیرت کسے سزا را دغه د بد اعمال سزاګانې دي. د الله عذاب یوازې زلزلہ نه نه کاڼي ورېدل نه دي د ظالم مسلط کېدل نه دي د ټول نلوي عذاب دې چې پزړه مهر لګېدو دې نلوي عذاب نشته بس پزړه ورته مهر لګولو او ذات حق حق نخکاری باطل ورته باطل نخکاری او دا د پښتو هغه متل لوي وي غوړ منګې دې ساس کې جرازی بس کته ته بيږي دا الله په عذابونو کې د ذلي نبي عذاب نشته. علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی دا الله چې څومره عذابونه دي پدې کې د ټول نلوي عذاب دا د زړه سخو پزړې مهر لګولو پزړې زنګ راوستو دا غي په خپل کتاب کې وی الجواب الکافی کې ما سره چې کوم الجواب الکافی دی دا غي صفحه دا 104 نمبر ای فرمائی د گناہونو باندې الله دنیا کیم سزاګانې مرتب کړي د دغه سزاګانو دنیوی او د گناہونو نشری فمنها الختم علی القلوب د دغه دنیوي ګناهونو د سزاګانو نه یو داده په زړونو مهر لګي والاسماع په غوګونو والغشاوه علی الابصار اپسترګو پرده راشي اے مرګ را ورسېدو غوستا اپسترګو پردا وا تا حق نکتو تا حق و او نریدو مرګ راغه تا ته الله زړه درکړي او تا پدی سوچو نکو چی زما ده دی نیمگڑی جون مقصد سره والاقفال علی القلوب کل زرونو تتالیو لگوی بل علی قلوب اقفالوها وی پزرونو تالی لگی دی تاله چې یو شی لول کې نو بیا بسور دندش نو کله د ګناه د وجنا الله په زړونو تاله ولګي وجعل الاكنه عليها ورن عليها زړمانه پردي راولي او دا د الله د ناراضګي نه خای نو بیا د پیغمبر غنتی او عظیم شخصیت د زړه د درد او اخلاص ک ورته قران وای نو د زړه ته رسیږي دا زړبانې زنګ راشي لکه څنګه اوس په لې ته زنګ راشي زړونو باندې زنګ راځي وتوب عليها کلوي بل توب الله عليها د توب او د ختمه یو معنا ده وای پزړې ورته ټاپو لګول مهرو لګول دارنگی و تقلیب الافئدت والابسوار اللہ زرون او سترگی واڑی دا حقنا لکتا سلبراشی و نقلب افئدتهم و ابسوارهم کما لم یؤمنو بی اول مر دارکم سورت آیات تیوائی بھائی حافظانو ادھا یو تعلیب دیتا جواب مکو جدی نورم پتو لگی دا د سوره انعام د کوم شې مې پاره سوره د غلوای تاسو وای حافظ ته هم تراوی کې څه کال بلل کې څوک حافظان دي اوس بل اس نو چته ای وای اخر زمانه د دې په لم ناشتي شې مې پاره کړي و مې پاره کې سوره انعام یاد دې الله وېدا زړونه او سترګې د حق نه اړو الله ناراض شي دارنګ بل حال دې د زړه ول حلوله بین المرء وقلبه وي واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه په سوره انفال کې وي وي خبر شي الله ګورې د سړیو د زړه منځ کې پرده شي د ګناه د وجلا یا بتا له بیان کی غو پرده پردی والا پردا چولی وګونه اورینا زړه تور کوزیګینا او اغفال القلب عن ذکر الرب یو د الله عذاب دادې زړه د الله د یاداش نه غافل کی لکه دام د قران یاد دې زړه ورته سکو اے ورث د دین نه غافل کو و انساء العبد نفسه د بندن احسان هیر کو و انس الله فانساهم انفسهم ځان ته هیر کو د ګنا سزا د ګناهونه کوي نافرمانی کوي الله پیدا سے عذاب روري کی ځان هیر دے چیز سلا پیده دا سبا کی گی بیگا گی کی سلا او زمان دی دی جون سمک سر دی نوزان پی حیر دی کچی زن کدن شورو شو دی راویخ شو دی وجن بعد علماء وی خلقو دی دی کچی زن کدن شورو شی راویخ بشی نو د دغه وخت راویخ دل فائدہ ورکی گیا دام دا اللہ عذابونو کی او عذاب دی د بندن آزان حیر کی وترک اراده الله تطهير القلب د باز بنده د زړه د پاکېدو اراده الله فریزي وای لم يرد الله ان يطهر قلوبه تاسو له قران کې راځي وې د دې خلقو د زړونو د پاکېدو اراده د زړونو پاکون کې نه دلرلې وجعل الصدر ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء اتم پارا د سور انعام کې راځي د باز خلکو د ګناهونو د وجه نظر تنگ کی نو دین زدا کول په دین عمل دا ورته دا شي ګران خکاری لکه سړی اسمان تخیجی اوی کې چې د صاحب نجومات کې بند کم ماخامه پورې و میسا خطرې تاسو ګورئ باز زنانه دا شي حیادار دي چې د بازار ندی سر ندی تربل سره کبي پردي کنو دین چې هغه بازار سر لرې حسابت یو دي او ځنې له ذات سره تنکړې چې هغه بورکا کیسه حسابت دیږي په بورکا کې پیسې کی و یاره کما خدا بورکا واچول لکه دی حیادار یا جولي نو چې تر جانګيري رسم صاحبو به خطلې د ځنې اوقاتو کې د ګناه د وجه نه بس همت سره بېلې زړه تنشي یو لوی بوج شي ورته وګوره هر شی د زړه په زور کیږي څه شي هر شی د زړه په زور کیږي ته لګرا څه دلوي هر شی د اړ بي توليف هي یو په لړ دې بل په لګ دې ته والا خوشاله یې روح په قرزه دي دې په لګرا کا دې نور بس نو ګوره کله زړه تنگ شي ارس کیږي د زړه په فراخي باندې لږ چې یو شي له تنگ کو کنه چې چر دا پس د سار نکې نم او تر مازیګر پورې او به مازیګر نه پسې مړو ول شپې به مړو ادا ور سره تراوی هم کو پچ همت ته بایلو نو سب دګي ارشه د زړه په کولاوي دوکي ته خالد ابن ولید رضی الله عنه چې ملکونه فتح کړی او رسول الله علیه السلام وای سیف من سیوف الله دا د الله په تورو کې او توره دا دته الله زړه داسې ور کړو ای وای د شکست نشو برداشت کول دا د نه منل شي شکست سره وای د د زړه شکست منلو نه او زړه به دومره خوشاله او دای باره کې کتابونو لیکلي وې زما د الله په ذات قسم وی خالد ابن ولید رضی الله عنه به دم رجلی او سړی وادوشی او د خپلی بی بی سرا پا اول شپ ملاوی گی دم رب دے خوشحال نی سم رجی میدان جہاد کے زما خوشحالی دا عرص دزر پا زور کے دل عرص سکی دل دزر پا زور کے دل دا باز خلق زنون اللہ تنگ کی دا دا گناہ اغسزا دا وصرف القلوب عن الحق دا الله عذابونو کې دا زړه د حق نه واړولو وای بل صرف الله قلوبهم او کله وای دی لاړل صرف الله قلوبهم اکله وای زړه کې مرض خو نورم مرض سیوا شو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا کله زړه نشکور کی ارکاسوها و انکاسوها زړه نسکور دی لکه منګې دې نسکور کو نو بس بوکیر او باسه پکې چا و خو نسکور منګې بډک نشي صبرو بکتا چې ابدی بېږي نو باز زړه الله د ګناهونو د وجن سکی نسلا بتا سول راضی او د باز یاتونو ځان سره کې تاییدات لیکي هم زر ضروري کوي اے دا کفار د زړونو احوال الله ذکر کړی تاسو واورئ تقریبا یو لسو پورې احوال دی بلکې دین هم سیوا دی دلته وی ختم الله علی قلوبهم سورہ منافقون دریم نمبر آیات ته وی بل طبع الله علی قلوبهم حاضر دربلی کای له وقار کیږي بھائی حسب یو قابل قبول کنه نه غیبه کار نه کیږي ورشي د موږ دی علماو لپاره څوک چې یو خبر خوګوري کار ته خراب شي علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای دا ښکاریان چې ښکار کوي دا سو د سپینه غړندې ده سره نو دا روي دي چې څنګه چې سو غړندې د ښکاری سپیشل غرونی و وای دا چې له ګمنډو ورسو ګوري جرا پسې سپیش تا کنه نو پورتو کې خلک وي په پاو کې واله نو شیطان مګره په پاو کې وای کا دې غوګوري بس خبره لاړه او یو خبره د قران چې در نه لاړه دا خلک وای وای دا د الله قران څخه ټکی دی چې ته پاتې شو در نه نو چې یو در نه پاتې شو پکې پاتې شول نو ګور ځان نه دغه په جوړو یرسو رسو وګورای مخکې ګورای خپل کار لګورای حافظ ابن قیم رحم الله وی دی مثال دا چې یو سړی جمع لگا روان دی نو لاره کې یو بل سره کار به د در سره نو کدو ولې چې ورو کار به جمع ټیم د رسو به کار کو هغه دی ولې لګوتلې د دې خو بابا دې پلانې له خپه بشي نو ګوره شیطان په پاو کې وله جراتلو تکبیر یو لاته لاړو د ورکات ته لاړو امام څخه کړي وا سلام یې ګرځولې او یو خپل خو مو ګورې په خبره پوېږي کنه ها یو خوا بل خوا مگو رئی اتیار کی نئی داسی نا مرگنی میلا سونم تلا نیخ کی نئی نیخ کی نا ستنی سر خوی اجازت داری جتو املا می خوی کملا دی نخوگی گی جتو ستنی سر امناسی اللہ سن تڑلی نو بیا خوزوان بیسترم و غڑاو با لخبت امزال اللہ قنولیو مونگ با درس بول و تبو دوی بیا عمر پاسولی و تفریق کے د سوره انعام آیات دی یو سل پیشتم کله زړه تنگ کی ور وای و مې یرید الله يهديه يشرح صدره للإسلام هذا چا بارکی سو ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء کله وځره کې مرض دی لکه لسم آیات د سوره بقره درته اوس را روان دی اکله وځره باندې زنګ دی سوره متففین آیات د سوار لسم وای کلا بل رانا علی قلوبهم کله وځرونه مړی زګوره مړکیږي تب اگر جرا اگر د خوراک بم کې خوزړه مړ دی د سوره انعام آیات لیکي یو سل دویشتم افمن کان میتن فاحیناه اے هر غسوک چې مړو نو موږ دی مانو د قران په زیری راجوان نکو او کله ګور زړه سخشی سوره زمر آیات د دویشتم نمبر د سوره بقره آیات د سلور او یایم وی ثم قصد قلوبهم حافظ ابن قیم رحم الله وی سمر عذابون چې الله را لیگی د ټول نلوی عذاب د زړه سخواله لري رحم پکې نشتا ځن کدن نه را یادېږي د قبر هغه आवाज واله نه را یادېږي د اعمال ټول نه یادېږي پولیس راس نه را یادېږي زړه سخشه وی اللہ جہنم پیدا کرے دا سخ زرد سوزون دا پارا دارنگی کلا انصراف فی سورہ توبی آیاتو لکا یوسن ویشتم سمن سورفو سورف اللہ قلوبهم کلا زر کی حمیت راشی نا وی زر دا خبر اپا زمانم پختانا ہوئی وی زر دا پخلا جانت لام نظم کنمو دیوری دی پختون خوشی پختون غو جی پختو شورو کانو بیاسی او یو سره پلار روانو خپکی که خوبا نکنا ها بای نوی موٹر کې سورو او خر دلار منس کی والارو نو دو ملڑی ری آرنی مارنی والی خواه غلار اپری نخواه نوی ورپسی راب کشو ورغاڑا و توی بگ با پختان پاتی دی دنیا کی یو تی او یو زم تم دا چانمانی لارا چالا نپری زی زم تم چالا لارا نپری زم نو حمیت وی دا جاہلیت نگتا یار وی خبر حق دا غزوز پا غیرت نم نمدا اے رسول اللہ علیہ السلام سرد سوار لسو سو صحابہ کرامنا دا یو افتین سیوائے پیدل منزلو کو دا اللہ دا کور عمری ترا روان دی مشرکانوی نی پریزو دا کافرو چی اسو کم دا اللہ دا کور ننمنے کول او په حالت کفر کې منی کول سکے چې حاجیانو باندې به وب تقسیمولې تش د زمزم وبنا هغه به خوږی کې میوي به پکې واچولې شربت به ته جوړ کو او روټۍ به ورکو لپاره مقابله خو رسول الله علیه السلام نه پرې هو وای جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه د سوره فتح آیات سے شپږشتم نمبر دیو اجن حال سے والد دے مدی مکہ مکرمہ کی اوی حاجیانو شکر ادا کئی دی یخ پکو او دیر کنڈیشن دلان دی توافونا او سعی کے لگ دام را یاد اوا چی دی کور کی پتو دو شکو رسول اللہ علیہ السلام چا تواف تا نپری خو او سجدی تے نپری خو نپری خوی بس نمو پریزو اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ او کله ګوره انکار زړه کې راشي بس حق نه مني دا د سوره نحل آیات ځان سره لیکي دویشتم بل قلوبهم منکرۃن وَيَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ ذُو وَحْدَانِيَّةٍ وَذَا حَقٍّ مَنُونَ إِنْكَار کوي نو دا اغا احوال او حالات د زړونو چې دا اله العالمین ذکر کړی دي اته سو اوري در چې دا د گمراهي غا اخره مرتبه ده د نمخ کې درې مراتب تیر دي د نمخ کې څه شي وي دي درې مراتب تیر دي وی اللہ ددائی پا زلونو محر والے ددائی پا غوگونو محر والے او د دې پستر کو پرده را اصل کې ګور الله اسباب د هدایت پیدا کړی خو چې دا د هدایت اسباب سوک نخ پلې نو داغه لازمه نتیجه دا ده چې پزرب مهر لګي وګوره اسباب د هدایت سورہ نحل وګورئ سوار لسمه پاره کې سوار لسمه پاره کې سورہ نحل وګورئ داغه آیات وګورئ دوکمت یا ایم نمبر والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله رئیس وی تاسو د خېټو د میندوستا سونه هر چا توي دا سما شومان وی لا تعلمون شيئا نپوي دای پس شیبانی وجعل لكم السمع او درکړی دی ګرځولې دی تاسو ته غوغنا والابصار او سترګې والافئدتا او جوړونا ورته بدن کې د هدایت اسباب پیدا کړی چې بند پدی غوغونو زما کلام زما د حبیب خبره به اورې پدی سترګو ورته ګورې دی زړه کې بځه ورکه لعلکم تشکرون دید پار چتا سو شکر ادا کئ ای بچی ته دلم ګور تا لوم دنا جدا شدل ترش دیبل پل رش ته دلم ګور خپل چې سکول چې بس غوکا دی پل شدل کینه خیر د غد سره بری کار نی خپل چې سکول چې بس هکاوا اګورا دی بدن کې الله د هدایت اسباب پیدا کړی اوس یو سره په غوګونو اورینا پستر وګورینا زړه کې سوچ فکر نه کوي لازمه نتیجه سره ختم الله علی قلوبه یو اسباب د هدایت په دی بدن کې دی دارنګ وګورې اسباب د هدایت په دی عالم کې دی په وښنمه پاره اول مخ وګورې سوره حم میم سجدا او لاسونه بزر زر خوځوي اوبای اګه ناراض یې به بده سينه وای چې ختم رسو شو کې دې چې اختر بدل تراشي اوبای بیا به خپای یا وګورئ آیات د سوره حم میم سجدی 53 نمبر وګورئ دا د سلیری د پینځشتمه پاره په اول کې وګورئ د پینځشتمه پاره په اول کې وګورئ آیات 53 سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق سنوریهم زرد چوب خیوزویت آیاتنا اغه دلائل د خپل وجود او د وحدانیت د دنیا د فنا او د زوال او قیامت دراتلو فل افاق په اطراف د دی عالم کې افاق جمد افقوا وګورو انور د انور شارو کې جوړ جوړ وجود نه باندې دا چا ډوبکو او مشرکان ته وی چې ته دانور الہ دې نو کله پکال دو کې دانور سندرو نشي وای د دې دارونا چې ختم کا دا تورواله پیچاره اوسو دا خو دا معبود دې معبودم توریږي رڼا ختم شوا دا سپوږمۍ لو ګورا ستور لو ګورا د موسمونو بدلې دو لو ګورا کل گرمی کی کل سردی باران لو گورا زرد چوب خیدوی تا آیاتنا دلائل دخپل جود و وحدانیت فی الافاق پاتراف دالم کی وفی انفسهم او ددی پدی نفسنو کی وای کناراستی او برکت نشکته ځان له وګوره کنا وای د بنی آدم دا بدن عالم صغرا ده څه شی ده دا دې ته عالم صغرا و ایدا د الله د پیژندو یو شی ده تو ګور استاد استرګی تا وبدی پکې اته په اسمانه پورې ارڅ ګورې دی وګورو له دی وګورا دارنګ دی قوت زای کله دی وګورا د دماغ دی نظام ته دی وګورا د میدی دی نظام ته دی وګورا خوراک دیو کو یو پلتی واڑا او لوی حاجت جوړ شو بل پلتی وینا جوړ شو دنیا سمرا ترکی تو رسیده و تروسه دا سی مشین پیدا نکو چې خوراک ورغرده وی نه جوڑه کی خلق سکاس سکاس کی وی نی پسی گردی دا ستا دا بدن سره دا دا اللہ دا پیجندو یو لوی دلیل لے وفی انفسهم زال لو گورا گورا تنیشوی دا وجود لچارا وسته ابیات ما شموی دا اخکل زوان در نچا جوڑ کو دا دا ملا دی چا را کگا کا استا خدا سی اخکل اخکل استر گوی دا نظر پکی چا کم کو استا خو بخاو ری دل دا غگونو کی او ری دل چا واغستل نمو دی کتابونو لیکی دی ما شمان نا پویی ویو بابا ٹیٹ ٹیٹ لو نا ما شمان ورته بابا دا ٹیٹ ملا دی پسو خرسے نا ورته بچی اصلا پی پیسی ورگوی یہ سمو دا پس بدر لمفتو کی ملاو شی ٹیٹا ملا اصلا پا پی سوالی یو سو رضی پس بدی دا ارمان پورا شی تب ام ٹیٹ ٹیٹو گرزی دا ملا شعر اٹیٹا کا اتا بسور سور خوراکو نکول اس دل پسی پائی کی او بدر کئی خلک آدم کل تیری گی کلنا وفی انفسهم و استا دا نفس دا الله د وجود دا الله د وحدانیت او د قدرت یو لوی دلیل له و فی انفسهم او د دوی د نفس مبارک به دوی د خپل وجود او توحید دلائل خیو حتا یتبین لهم تر دې چې ښکار به شي دوی تا انه الحق چې دا قران او اسلام حق دی اولم یکفی بربک آیا ندکا فی سارب دا باب ربکا کی زائد و دا تاکید دا پاروا او دا ربکا دا یکفی دا پارا فائل لے آیا ندکا فی سارب انہو علا کل شئن شہید چدا اللہ پا ہر یوشی گوا دے نگور دا بدن اسباب دے ہدایت دی یہ بدن کے انقلابات کل روغی کل بیمار اکل دے زرخو خوشحال دے اکل خف ہے نو کل دا خفکان سبب وی کل سا سبب نشتا خزر دے دا خفکانا ڈک دے دی حالات و بدلول والا سوک دے حالات و بدلول والا ذات دا اللہ دے دارنگیو گورے اسباب دے ہدایت سور نساو گورے شپگم پارکی سور نسا شپگم پارکیو گورے آیاتو گورے یوصل پینزم شپیتم نمبر رسولا مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ پیغمبران را لیگلی دی مبشرین آزیر ورکون کی خوشخبری ورکون کی منن کتا ومنذرین او یر ورکون کی او دا صد پاره دا دور پیغمبران را لیگلیو او پخاتم النبیین علیہ السلام اختتام تو رسول لی اللہ یکون لنناس دید پارا چپاتی نشی خلق لراب علی اللہ پا اللہ حجت سبحانا حجت سعزر حجت سدلیل بعد الرسول پس در علی گلو د پیغمبرانو نام هدی په لور سترګي وګونا زړی را کړه بدن را کړه عالم لو ګور بدلیږي را بدلیږي بیا په دې اکتفا نه شوي الله آسماني کتابونه او پیغمبران را لېګلي نو اسباب د هدایت موجود دي خو چې څوک دې تنزدیکیږي نه نو لازم نتیجه صدا ختم الله على قلوبهم اگر دا ار آیات خیره صدا ما قبل آیات خلاصوي وکان الله عزیزا دل زور ور ک پیغمبر ان را لېګلې او سو کې ورته غرزولې چاته پوسپولې شو او حکیم ادا سیو نکل زکه خاوند حکمتونو له اسباب د هدایت موجود دي او دا غیبا وجود چې څوک هدایت نخپلای نو دا غی لازم نتیجه وا الله پزړونو ورته مهر والده وګوره پزړونو باندې جنگ راځي مهر لګي دیو جن الله د حبیب پر دعاګانو کې ډېر دعا سوا د الله حبیب بدا دعا ډېر ډېر کولا وی اے دزړونو اړون کیا زما ازړو د دین طرف ترا واړے اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک الله حبیب بدا دعا ډېر ډېر کولا دزړونو ته ګور زنګ لګي داغه د صفایي شاس باب دی حدیث پاک کی راغلی دی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دچی اللہ دا حبیب نو ملم درود وائدن دی جمعی رزم دا دی جمعی دا ورز پا خصوصیاتو کسی جردی پشپا ورز بڑیر درود وی دا نور پا نسبت بانے تاسو کی چاوی لے خب اگا پا قوم یا بھائی اے دی جمعی رز دا وی دی جمعی رز گورا دا غوان دا زناور دا سمر حیوانات دی دا ایم پی جنی حدیث صحیح حدیث کرا غلی وی سمر زناور چی دی دا دی جمعی پر رز دا سار ندنور خطو پوری دیر پا یرائی زکا قیامت با دی جمعی پر رز رازی دی وی اسی ندا فا جمعنی چی دنیا بروانی ورا غیو پی جند غمونگا دی جمعی رزو نا پی جند غیانو تا دی گڑو بی زوتا دی مارغانو تا ټولو حیواناتو تا دی جمعی رسوی صحیح حدیث کرا غری ویدی دا ساری دنور خطو پوری پیرائی چه دا چرتا غاخر جمعنی چه قیامت بفقی قائمی گی دی جمعی دا ورزی گورم بار بار بیانم کڑے د جمعه اوس بیګا د ماخام د نور پریوتو سره جمعه شورو د نور پریوتو سره بس کی ختمي کی با بعض اهل علم سکم سلویخ د جمعه خصوصیات ذکر کړي شورا اتا سره پتا وایي د چا جمعه سم شوا د جمعه د سمیدو نه خدار تربلې جمعه بر د مسلمانې سمای اده چا چې رمضان سم شو نو د سمیدو نه خدادا چې بل رمضان پورې بسم اچا چې حج کو حج سم شو نو دې به تر مرګ اوس نیږي کې چره حجي د قبولیت مقام تر رسیدلې او جمعه خو پدې نه نیږي چې ته پس ځان دې سوکل دې کې اعمال دي دې کې بدر شریف یو د جمعې په خصوصیاتو کې څه دې چې د دې شپه او ورځ باندې بدر شریف امام نووي رحم الله د اسلام په لوی علماو کې تیر دی شیخ الاسلام ورته وایي وی دی با دی جمعی پشپنو دکی دو دا فرائز و نور و سننو نیلاو با دی نور کار نکولو دا 24 گنٹے بے دروش شریف وی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اتا سو دروش شریف زور معلوم دی دا اللہ حبیب و ایمان سرب پر رد دکی آمد پا جنت کی دا ٹول و ننزدی گاونڈی سو کی چی سوک پا ما درود ہوئی دی جمعیش پا خلق درود نشو گی رکی اموږه تاسو له سريشت په تم نشتا د عرب ګور د شیخه است دور دی اوسم الله دې د بربادي دو نو ساتي زموږ استاد دی موبایلو کې سر راځي نو الته د جمعې پښپما نه دا آیات راځي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا یو ځل مې بشیر وې داسري وې دا خلک خبرې چې ګورې د جمعېش په اړه نن د درو شریف په اړه هغه د حرم شریف د مدینه منوره کې چې کوم عالم د جمعې پښپوي نو نو به خلکو له وې نن ګورې د جمعېش په اړه دغه د جمعې پښپاو رس باندې ډېر درو شریف ویل پکار دی د کې غسل سنت ته مسواک سنت ته چې د نور رزو نه زیاته مبالغه وکړي د قاری حذیفه سی یو استاد ډېر نیک چړی اوس وفات شو د دې لپاره وخت ورته سبق لرل مالکی المسلک او لی عالم فقه مالکی ورته پاشارو کې یاد او ملغه په دې نصر کې نه یاد سکه ورته یاد او فقه مالکی ورته پاشارو کې یاد او ادمر لی عالم زیم متماشه لاله دا دې ورته والی وا ا کتاب به په یاد وي نو که چا ورته چې کتاب خو دا کتاب کې دا چې لیکلی وي دا خطا شوه خبره تا څنګه نه او و ما غشان دمر اشعار ورته یاد مې ځل دنه وی ست تاسو کړ ویرالوی چې سلویغ زر اشعار را لې یاد دي سوره قاموس د لغات یو غټ کتاب دی وی موږ چې علم شروع کوو دا مې مخکې یاد کړي مخکې مې یاد د یو یو ورځ د جمعې پر ځلاړ مې سبق وی ځن زبنن مې سواک واب د خو خبر چې غو سمره مې سواک ور وی نن چوټی ده نن د جمعې ورځ نن د مې سواک ورځ د مې سواک ډېر واما تامخ کې کلونو کې وفات شو د ډېر خصوصي استادو د به خدمتم کولو هم کوم ورپسې وجړل دم ورپسې ډېر وجړل ادوی چې مال وکنه نا کله وی چې بچی لم يبقى مل لذات الدنيا الا الموت بالمدينه وی بچی نور د دنیا په خوندونو کې او خن پاتې نه او چې مدینه کې مرګ راشي ډېر خلک د دنیا د اطراف راغلي اپا دیلیت پا مدینہ منورہ کی دیر دی چی وفات دل تراشی سکت اللہ حبیب ہوئی ادا مسافر سپینگیری دیر تکلیف سر وقت دی رہی یو زڑی نو کورشتا نی ذریع معاشتا نو یو رستاسو تیرہ کئی پتہ بدر اللہ لگوی چاچی دا مدینی پا تکلیفونو صبر رکو اپا مدینہ کی پی مرگ را گئے زب خصوصی شفاعت کوم پر از لکی عمد مانے امام مالک رحمت اللہ علیہ غنتلوی عظیم شخصیت پدې تمناو چې مرګ بهر را نشي وي که حج له بلاړو نه ساره دوه باندې چې نه مدینه نه بغیر مرګ بل دی را نشي او الله تمنا پورا کا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه دعا د بخاری شریف کې راغلی اخر عمر کې او دعا کولا اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اے الله امر د شهادت غواړم او د محبوب په دی وطن کې مرګ واړم نو د مدینه مرګ لم يبقى من لذات الدنيا الا الموت بالمدینه نن ګورې د جمعې شپه دا جمعې ورځ دا شپه خواسم تیر شو دی باندې درود شریف ویل ډېر پکار دی پکار دی چې مسلمان ته دایا دی دی رمضان سره صفه جامې واچي ستیل میل لګي اثارو لګای وختي راځي تاسو ماشاءالله نیک بخشي نور خاتو سره نه چې په جوش په کوم جماعت کې وکا د جمعې د ورځې سپېڅلې د خصوصیات علامه حافظ ابن قیم رحم الله په زاد المعاد کې لیکلي دا کتاب ځان له پیدا کړي په دې ځې خصوصیات ذکر کړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ان العبد اذا اخطا خطيئه یو بند چې کله ګناو کې ګنا نو نکتت فی قلبه نقطه سودا پدې زړه کې او تور داغ لګي فاذا هو نزع واستغفر وتاب شقل قلبه کدی دی ګنا نه لور شو او د بخنه او غخته او صحیح توبه وستا نزړی د ګنا د زنګ او توروالی نه پاک شي صفاشي و ان عاد زید فیها اکه دې بیا بیا ګنا کوي نو زنگ او توروال سیوا کیگی حتی تعلو قلبهو دا د زړه باندې بالکل غلبه وکي وهو الران الذي ذكر الله دا غزنګ اغل چې الله خپل کتاب کې وای کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دا حدیث مسند احمد او امام ترمذی ذکر کړي امام ترمذی رحم الله وای هذا حديث حسن صحيح هر گناہ سره سکیږي پزړه داغ لګي هر دروغ سره هر غیبت سره هر چغلی سره هر غلط نظر سره هر غلط اوریدو سره دداکه صحیح توبه وستا خو الله د ازړه صفا کیږي د ازړه پیراگیر شي ختم الله علی قلوبهم مهر والد الله د دې پزړونو وعلى سمعهم وذوي بغغنو وعلى ابصارهم غشاوة ابصر بذوي پرددا ولهم عذاب عظيم او ذوي د فارب وي عذاب لوي چا عذاب د جهنم نه ور دي دو اياتونو کي د کفار حال ذکر کو چې په مخ کې سوره فاتحه کې ته ویلي او المغضوب عليهم اوس د منافقانو حال ذکر کړي په یو ديار لسو آیاتونو کې دا ديار لسو آیاتونو کې احوال د منافقانو ذکر کړي نفاق سره وای دا به بار بار راځي تعریف د نفاق سره نو مفسرین وی النفاق هو اظهار الخير و اصرار الشر وی منافقت سلوی سر خیر سرگندول و شر پتول گورا منافق پخلا کلمه وی دا اللہ و دا رسول دا محبت خبری کئی ازلکی دشمنی دا نو نفاق معنا سو اظهار الخير و اصرار الشر خیر سرګندول او شر پټول ادا منافقت په دوه قسم ده یو تا نفاق اعتقادي وای چې د دې کون کې با همیشه اور کی بلکې پدا سے اور کی بای چیزا کافر نبیم سخ اور وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وی منافقان پٹولو کی پاغلان دی او خطرناکا پوڑای کی بای دسنا دا جہنم دورنا زکا کافر زرگن دشمن دے ام منافق دے اسلام پجامکی دے اسلام دشمنی کئی دا دا خطر دا کافر نڈے رہا یو عملی دے دا من اکبر الذنوب دے من اکبر الذنوب دے منافقت عملی منافقت په گناهونو کې اولیو گناه دا لکه دا الله حبیب فرمایي د منافق سلور خيونه دي چې خبره کوي دروغ بوي چې وعده کوي خلاف بکوي چې امانت ورسره کې دي خیانت بکوي اجي چا سره لکس خلاف جنگ راغې نو کنزلی بکای سبا کای د مؤمن مسلمان جب بس پکره د اخلاق جب بسی سنبال بای د پجب وب کنزلی ناراضی ادا کنزلی ګوره بی دیلی دا کتا زو کې سره سار نه تر ما خام پوری کافر او ابو جهل او فرعون ته کنزلی وکي صبر ثواب وله ملوش تعالی خو الله د کنزلو حکم نه کړي کړه دې له چې سار نه بداو وای چې ابو جهل کنزلې کوا آیا نور کافر يهود کنزلې کوا نن کافر سکه مونږ ټول رز مسلمان له بدر دی وایو هغه پسې سپک سپور وایو ادي په لګوري الله مولوی له عالمان کا او د قران خا چې درس کوي نو چا پسې مې لګي چې زهره مو کړه ټول بل پسې لګي اسپکې وې نو ستا د دې دوه کړه او سمکس شو تا دو رضان کړو نتیل بل پس اس پا کس پوری وی طول او رس تڑیم شوی او رس دی طول زائی کا خپل اعمال دا چیسو قرآن کی دی بس اغوایا صد دی تفسیر صلف و علماء حقا اکڑے اغوایا نور د ځان اخوا دی خو خبرې پکې مکوي نن ګوره اکثر اې دی په لګوري کده انصاف په نظر وګورو باز خلک دمر زړه ورشي چې داسې تحریف د الله په کتاب کې کوي چې داسې يهود نو کولو داسې تحریف د الله په کتاب کې کوي نو ګوره اسنه ترجمه او تفسیر په تحریف شروع کوي الله دې موږ تاسو د خپل کتاب د تحریف نه وساتي نو دی دیار لسو آیاتونو کې د منافقانو ذکر دے علامہ ابن جریج رحم اللہ وی منافق سدے یخالف قوله فعله وسره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه منافق آگا دے چی ددو وینا د کولو نخلاف تا پخلا یو سو وی خوکی بل سو اپوټي د سرګن نه خلاف دي او دنه کې د لذر بار کې دون خلاف دي او حاضر والي د غائب والي نه خلاف دي دا منافقت کله سرګن شوی او اگر چې بعضي آیاتونو نه دام معلوميږي چې دا منافقت په مکه مکرمه کې مو قام علما دا وایي چه دا د غزوه بدر نه پس منافقت شروع شو نبی علیہ الصلات والسلام مکه کې ګوره دومره کمزور و چې چا مخالفت کولو خ پډاګه کولو نس شرمېدو نسترګې سوځد کړه الله د حبیب پلاسو کې زور نو نو مدینی منورې له چې هجرت شو نو بیا هم چې سترګې نس وځي د منافقانو چې بسوي پډاګه وي کله چې غزوه بدر شو او د کفارو ملا مات شو او اسلام ته الله یو قوت ورکو نو منافقان په خطر شو چې اوس کوم سرګن سوایو اسنه د مسلمانان مقتل لکی نو سرګن د کلمې شروع کې او پټي د اسلام شو کو خلاف شروع کو نو اظهار د نفاق پس د غزوه بدر نشوي څوک پوښوي چې اسلام ته زور ملاو شو نو بیا سرګن چا مخالفت نشو کوله سرګن به کلمی وی او د الله د رسول سره د محبت اظهار به کولو اپټ اسلام لړولو ندی کې الله دا غي ذکر کړي فرمای و من الناس زن د خلقنا من هغه سوق دی یقول چوایا مننا بالله ایمان مروړه دې پالا وباليوم الاخر او فرج رستنئ وما هم بمؤمنين او حال داد چې دای مؤمنان ندي ځکه په جبه خدای اقرار کوي خودش اقرار باللسان د جبه اقرار ته اسلام نه وي تصدیق بالقلب نشته د زړه تصدیق نشته ذکوی وما هم بمؤمنین پا خلاخ ہوئی خزرکی نشتا نو دا مومنان ندی ام اللہ علی قاری رحم اللہ شرح دا فقہ اکبر کی دا آیات یو بلا ترجمم کڑی اگر دیل اگر ای دا مونٹولو دا پارا گر لوی دا سوچ خبر دا وی دیر خلق موجود حال کی وی جما اللہ بان ایمان دیو پرد دا خیرت او اس مومنم دیکھو وما هم بمؤمنین بی اعتبار المعال دا انجام پہ اعتبار مومن ندے العیاذ باللہ خاتمہ بے خرابی گی سپوشوئی پا خبر بانے سوک پا دیدوی ممانا پوشو بھائی دا سی چی ویلشی ویزن خلق ویچی اللہ منم قیامت منم او دیم مومن وما هم بمؤمنین مومنان ندی په اعتبار د معال او انجام الله عیاذ بالله خاتمه به سکیږي خرابېږي وا وګور ارسلې د خطرې حال کې اوس ته مومن می په جب اقرارم کې وګور پته لګی را چې مرګ راځي چې سحال وي ادايا تکر چې د منافقان مبارک دي علماء لیکلی ول عبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يريد انه نزل في حق المنافقين ويبرت عموم ده لفظ لرله خصوص ده سبب لرنه ده لدا اعتراض دل تنواری دیگی چه ده آیات خو پا حق ده منافقانو کره او ده دویمه توجیبان ده ده طولو سرو لگی ده سوک پی پوشوئی بای پا ده دویمه مانا سوک پوشوئی نگور ارسره ده خطره پا حال کره او دا حال چې دی پا جب دا سی و ایز رکی سنشتا اللہ دیرو زیونو کی ذکر کری لکه سوره منافقون رنبنے آیاتو لکی تائید دی آیات دا سوره عنکبوت لسم آیات دی تائید دی لکه گوری سوره عنکبوت شلم پارکی آیاتو گوری لسم نمبر چې دغه حال چې کم دلتا ذکر دی نو دا پا سوره عنکبوت کم ذکر دی آیاتو گوری لسم نمبر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ او زنی د خلکو نا غسوک دی چه ایوائی ایمان مروڑ دی پا اللہ اے پا جب دا سوئی فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ کَلَچِ تَكْلِفْ وَرْتَوْ رَسُولِ شِیدَ اللَّهَ لَا رَكِيب جعل فتنة الناس وغرزي عذاب وامتحان دخل کو کا عذاب الله فشان عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك او کراشی مدد طرف درفستان ليقولن نخام قذا منافقان واي انا كنا معكم بشك منغم تاسو سرو اولیس اللہ بی اعلم بما فی صدور العالمین آیا ندی اللہ خپو اپاغ چی دی پسنو د مخلوقاتو کی او دغشان آیات سور حج کم رازی او لسم تا آیاتو لی کئی دا دی آیات تائید دی سور نسا کے دغشان رازی آیاتو لی کئی یوصل یوصل و اختم چی پخل داوید اسلام کئی خزڑ کی سنشت و ما هم بمؤمنین ندی دی مؤمنان یخادعون اللہ دوک کوی دید اللہ سرا والذین آمنوا و داغ کسانو سر چی مؤمنان نیم وما یخدعون او دی دوک نشکولے إلا أنفسهم مگر دخلوا زانون سراب وما يشعرون ودي پوئينا چه سزاد دوكي بديت ملاوشي دا دا منافقانو يو بالخوي ذكر كي چه دي دوكا كي خدا عصتا وي دا دي خبلا مادالا خا دال عید خدع اصل کی پا کلام دا عربو کی ستوئی نو دا پا مانا دا فساد مرازی اسو کوئی اصل مانا دا خدع سدہ الاخفاء یوشے پٹول یوشے پٹول دی وجنا اہل علمو دا خدع مانا دا سم کڑے وی الحیلت والمکرو حیلی او مکر لموی دا مکر او حیل پتشے دیو جنگورا پا دی کوٹا کے دن خلق کل یا وڑا کوٹا جوڑا کی جی قیمتی شے با دی کے سنبالو ناغی تا مخدع البیت وی زکا دا پت رے پا کوٹا کې دنه یو محفوظ شی زې جوړ کړي د اشیاء او د پټولو د پاراغه ته وي مخدع البیت دا په معنا د پټوالي دوکي راځي لکه عرب وي ان خدع الرب فی جهره و یسمسرا په خپل سوراخ کې پټا شوا نو اصل کې پدې کې دا د پټوالي د دوکي د مکر او د فساد د معنا پرته ده. اګور دې ته الله سره دوکا کوي نو الله سره دوکا کوي نو یو جواب د دې شکال دار یا مې په سوال پوښوي کنه دوکا خو هغه چا سره کوي چې هغه د چا د پټ حال او د زړه د خبرو نه خبردار نه نو علیمم بذات صدور سره څنګه دوکا کوي دا یو جواب دار دی د مشرکانو په غلطو عقایدو کې وقیده دام وا چې دوی به زمونږ د بازي کارون نه الله خبر نه دی پټی دي لکه اصول کې در آیات 13 د سوره هود 15 نمبر آیات الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه هل تا عقیده 13 وا اصول کې مسله 13 د آیات موږ دوه تفسیرونه وکړو چاله یاد دی بھائی دوه تفسیرونه وکړو د دوکا کا پخپل معنا شي نو دای زکه دوکا دای وی چې زمونږ باځي پټون په خبره په الله پټيږي لکه تم یو حدیث ذکر کړو د مسلم شریف ابن مسعود رضی الله عنه عزت الله د کور کعبه سره یو درې کافر رالل ناغه یو دینور نو یو زمونږ د خبره الله اوري نابل نو وای چې مونږ په تیز وایو اوري او چې په پټ وایو نو نه اوري نو د کفارو په فاسد و عقیدو کی یو دام ہوا چه دی بوئی زمون دا پتو خبرو نا اللہ خبردار نده نو که دا دوکا پا خپل مانا شی نو درست دا او بازی دی اشکال دا جواب کرده پا دی جواب سوک پوشوئی دویم جواب دا دی یخادعون اللہ علی زوننہم اے دوکا ورس رکی گی نا خودے پا خپل خیال کس کئی دوکا کئی اے پا خپل خیال کس کئی لکہ دیو سڑی وی ڈیر مال ہو بھائی اس مسلمان ام دا دبی دینے کارو نا کئی دا آغی زکاة استلو وی دا پس لوخو کی سرزر واچول ادا پاسے پی غنم جوار واچول یو غریب لیوی دا الله حق دی وایلا ناغوا غسل هغه مسافر ته وی ته اوس پدې څه کې چې دا بوجي د غنم او جوار وړي په مې خرڅه کا اغل څه پته لري دي کې نه دي سیخي نو کله غریب نافو مسلمان هم څه کوي وای فلانه به ووالو بابای نو وای دی په خپل خیال کې دوکا کوي یو دریم جواب علماء دام کړي وای عمل د دوکا مار دی دا دې چې څه کوي کنه دا کار د دوکا مار دی یو جواب علماء دام کړي چې حذف د مضاف دی یخادعون رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه حسن بصری رحم الله او باج سلف وای وای حذف د مضاف دی دوکا کوي د الله د رسول سره خدلتا د رسول سره دوکي ته الله وای ما سره دوکي چا چې د الله د رسول سره دوکا او چا سره دوکا او کا د الله سره دوکا او کا ذکر رسول الله عليه السلام خدای د الله د حکم مطابق را بلل دارنګه کوم مؤمنانو سره سګ دوکا کوي دم د الله سره دوکا وکا او هغه دوکې سوا ایمان سرګندولو او کفر پټولو چیرې زمونږ داوینی او مالونه محفوظ شي او دا مسلمانان مونږ قتل لکی اده دا خیال کول چې بس مونږ نجاتو مندو کلمه مو په خلووي مال او جان محفوظ شو او پدې نجات کله ملاوي دو نو دغه شان اهل علم دا جوابونه کړی تاسو مختلف جوابونه وکړل او مرید بعض علماء دام ویلي وای ذکر الله ها هنا تحسین والمقصود بالمحادعه الذين امنوا دا الله ذکر د کلام د حسن د پاره کړي چې خادعون الله مقصود اصل کې دوکه د مؤمنانو سره ده. کله ذکر د الله تبرکن راضی لکه راوشي واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه. نلته بعض مفسرین قول داده چې دا ابتدای د الله په نوم تبرکن وکا ندام وای باز وای وای دا ذکر د الله دی ځکه د تحسین الکلام د پاره ده مقصود بالمخادع الذين امنوا دی. اذل تقول باب مفاعله ذا يخادعون الله ذا باب مفاعلي په خصوصيات او کتا سويلي صدور د فعل د جانبين نه اي ذا باب مفاعلي خصوصيات سري صدور د فعل د جانبين نه اي ذل تدي خدوکا کوي نور د الله ذ طرف نم دوکا نه ندا سی آیاتو گو رئی دی سورہ نیسا سورہ نیسا شپگم پارکیو گو رئی او آیاتیو گو رئی یو سل دو سلوی اختم نمبر دی سلو رمی پاری آخرو گو رئی آخرنی مخکی دا آیات دی یو سل دو سلوی اختم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بیشک منافقان د الله سره دوک کوي او هو خادعهم او الله دوی سره دوک کوي یدی په لګورې الله ځانتا خداع ثابت کړي رسول الله علیه السلام ته ندی نفی کړي نو د سلف مسلک دی چې کسره رستنی علما په داسې آیاتونو کې تعویل کوي ایوه الله د دوی سره دوکه کوي کمایلی کو بشانه هی بسان د درس اخلاص کو ځکه رسول الله علیه السلام یې چې توبه او باسي تاسو وایي چې الله دوکه کوي تعالی فز ناشنا نه لري ګڼلې ک پتا سو ناشنا لګي نو پر رسول الله علیه السلام بم ناش زما استاد ناشنا والے دا ګورستو خبره نه کدا نسبت الله تا ممنوع و نو رسول الله علیه السلام ډېر بد غنلې و امت به ګوره منې کړه وې چې ګوره تاسو بنوایي څو پوښوي په خبره باندې دیو جن د سلف مسلک دا دی وې مونږ الله لا ثابتو ما ثبت لنفسه چې ځان له ثابت کړي او نفي کوتي چې سي ځان نه نفي کړي. وګوره باب د مفاعلی په خپل دی او وګوره کوم علما چې تاویل کوي دا رستنی دی وي یخادعون الله وهو خادعهم دای دوک کوي د الله سره الله دوک کوي یعنی دای تر دوکي سزا ور کوي وجیتا علما یو نمخه و تسمیه العقوبه باسم الذم تسمیه العقوبه باسم الذم سزا ته د ګناه غنتی نوم کې خو لقد ابرازین صلی الله فنسيهم مکروا ومکروا ومکر الله انهم یکیدون کیدا واکید کیدا درست متاخرین تاویل والے سوی وې دلته د مکر نه د مکر سزا مراد ده. السلف صالحین سوی جنا مونږ الله لاغه شی ثابتو جزان له الله مکر کای کی مایلی کو بشانه هی الله کیت کای کی مایلی کو بشانه هی الله دای سرا خدا کای کی مایلی کو بشانه هی لکه رسو بد غایات کی مراشی چې الله یستهزه بهم کی وتفصیل راشی دوکا کوي دای د الله سرا او د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي هغه مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم او د دوکن کوي مگر د خپل ځانونو سرا ګوره دا کلام دائر کو بین النفی والاثبات نو اختصاص فائدہ کوي چې ګوره څوک الله او رسول او مؤمنانو سره دوکه کوي ځان سره دوکاو کا نفی او ایجاب ده نو معنا څه شو د دې دوکي سزا به ملاو نشي مگر د دې دوکي کون کیتا لکه کلام د عربو کې وای من خدع عمل لا يخدع فانما يخدع نفسه عرب سوی من خدع عمل لا يخدع چا چې دوکاو کدا غا چا سره چا دوک کې دی نشي نو فانما يخدع نفسه د چا سره دوکاو کا ځان سره دوکاو کا ذکا خداع لان الخداع انما يكون مع من لا يعرف البواطن دوکا خواغه سره کیږي چې هغه د باطن او پټ نه خبر ني و اما من عرف البواطن او سوق چې باطن فی جنی او فمن دخل معه فی الخداع فانما يخدع نفسه ابیا بیا سره دوکا کوي نو د ځان سره دوکا وکا وما يشعرون او دای پوهی گینا چګنې دای ځان سره دوک کای ورته يشعرون فاعل محذوف کړي وما يشعرون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون نو مفعول محذوف دی دای نه پوهیږي چې الله پاغه سره پوهیږي چې دای پټای او دای سرګندای یادای پوهی گینا چ الله بخفل پیغمبر د وਹੀ په زرید د دې د دوکونه خبره دی پویږي نه چې مونږ خدا الله او رسول سره دوکې کو خدا به مونږ په شقاوت ابدی کې واچي شعور ستوي دا به بار بار راځي قران کې دا ول زل راغې نو مفسرین وی والشعور الادراك بالحواس الخمس الظاهره شعور و ادراک په حواس خمسه او ظاهره او سره په سترګو دی او شولی دو غوګونو په قوت ذائقه په قوت شامه په قوت لامسه و يكون بمعنى العلم کله شعور په معنا د علم امرازي شعور کله په معنا د علم امرازي دا د شعور معنا د دا بیا بیا راځي قران حکیم کې بیا د آیات ترجمه ته ګورئ او خادعون الله دیدوک کید الله سرا والذین ذاکسان سرا امنو چې مؤمنان دي و ما یخدعون الا انفسهم او دیدوک ن کای مگر د خپل ځانونو سرا وما يشعرون او دای پوهیګینا چې وبال د دوکي بد دای په جولای کې وغورځيږي یو بل حال الله ذکر کوي فی قلوبهم مرض پزړونو کې مرض ده فزادهم الله مرضا دا ګور د دې فزادهم الله مرض وا د معناګانې یو دا چې دا خبر ده خو په معنا د انشاره جمله دعائیه ده د معنا په اعتبار فزادهم الله مرض وا زیاد دي کی دوی تعالی نورم بیماری دا خبر په معنا د انشاره شو جمله دعائیه شو یا خبر پخپل معنا ده فزادهم الله مرضا نزیات وی الله دوی لرا نورم بیماری ها څوک پوښو چې دواړه معناګانې وو کی چې دا خبر معنا ده او دا د انشاء معنا ده ا بھائی ځتی وکړه ته نږدې گاوندی انشاء معنا وکړه ها وکړه تم ګوره کته تم ګوره مال ګوره ها خا دا څه معنا شو دا د جمله دی وجه دا معنا دی اته د خبر معنا وکا ها وره دې په دې اوپر سو پر نه دې خبر ان شاء الله سو دا غټ طالب دی کال له وړه دوره کوي بیا وکا سمه وکا اوکا زیاتوی دیلر الله زیاتوی دیلر الله دا اوس خبر دې غریب ته خبر او د انشاء په اوپر سو پر نه ها اعلان کیو شل پیری خو درسمو کو نزان خو پوی وای کنا پزړونو د دوی کې مرز دې نو زیات دی کی الله دوی لره دا مرز وای کدا جمله انشائیه دعائیه شنو دلیل له منافقان له خیره کول شي د څوک جوه خیره باندې کې ودا شهر دې کې باندې دې قران وای زیات دی کی نو تزان د قران نه غدور خوشي خې بزرګي پکو چې قران نمخ کې کیږي د وګور ځلې ځایونو کې قران څه کوي قران حکیم خیره کری وای قاتلهم الله ان یوفکو الله دې دای تبا کی دا دې کمپل اوړي نظر دې کې د خیرو په ځای کې شریعت کې سره غلي الله حبیب ویلی رو وی الله دا سیدا بادشاہ ټوکړي ټوکړي کې چې زما خطه څنګه ټوکړي ټوکړي کو الله حبیب ستري باز زهونو کې خیری کړي ولهم عذاب الیم او د دای د پاره به عذاب دردناک دا الیم ګور وزن فعیل له اتا سویلی قواعدو کې چې لفظ فعیل کله په معنا د فاعل لذي کله په معنا د مفعول لذي نو بعضي عالمان وایي دي کې الیم په معنا د مولم دی د اسم فاعل په معنا دی دای د پاره به عذاب درد ورکون کې اچا په معنا د مفعول مغشته اغیل یو تایید هم ذکر کړي خدا کا قول علماء ډېر خوخ کړي نه دي څه پوښوي په خبره باندې وی علیم په معنا د مولم دی او یو دلیل پیش کړي وی جهنم الله له فریاد وک وی ای زما رب اکل بعض وی بعضن بعض یاندا مونږ می بعض لرو خړو د ډېر سختۍ د وجنا نو رب العالمین ورته اجازه کو یو سا په جمی کی اخلا او بل پس کی اخلا په اوړ کی اخلا نو دا سخت ګرمي د ګرم جهنم د ساغ سو اثرات دي او دا یخنی د یخ جهنم اثرات دي اګه تاسو وایئ چې د ګرمۍ نور اسباب نو یو شی د پاره اسباب کثیره کې دي شي څه پوښوي په خبره باندې دی یو شی د پاره اسباب کثیره یو سبب دغه د کوم پیغمبر ویلې اګه نور اسباب ورته عقلن وی نو یو شی د پاره یو سبب نه بلکې ګر اسباب کې دي شي نو دای دغه معنا تایید کی غصه خو عام مفسرینو دی دی کی علیم وزن فاعل په معنا د فاعل غصه دای د پارا عذاب دے علیم دردناک بما کانو یکذبون ور فعل ناقص داخل کو په فعل مضارع نو تاسو دی فعل ناقص چې په مضارع داخل شي نو دوام استمرار فائدہ کوي او بما کدا با سببیه دا او ما مصدریه دا ما مصدریه خپل مدخول په معنا د مصدر ګرځي نو بما کانو یک زیبون تاویل شوشو اے بے سبب کس بهب په سبب د دروغ ویلو د دوی کور دی آیات کدا وای چې زړبان مرز او بیماری راځي زړم سره زړم بیماری یا غ بیماری دې کې سوا شک او نفاق زړه کې شک دا بیماری ده د زړه منافقت د زړه بیماری ده ریاکاری د زړه بیماری ده د الله د دین نه انکار کول د الله دین ته د دروغ نسبت کول دا د زړه بیماری ده وګوره دې کې دا معلومه شوا چزړه بیماریږي اغاثۃ الاحفان کې علامه حافظ ابن قیم رحمه الله وای پړمبري جل کې 113 نمبر صفه دا وای الباب العاشر فی مرض القلب وصحته وای لسم باب دې په بارد بیماری دو زړه او داغه د صحت کې زړه غره بيماري گیم او زړه صحت مند کیږم دا پته ډاکټرانو نه لګي دا د قران او سنت پرانا کې پېږي اے وای دا بس څنګه پته لګي چې دا زړه روغ دی یا بیمار دی نو حافظ صاحب وای ابن قیم رحم الله وای هر اندام په اندامونو کې الله دې او خاص کار د پاره پیدا کړي دی نو چې دا کار پېنه کیږي نو دا نه خدا چې دا اندام بیمار دی لکه لاس دې یو د پاره دی ته پیسې شي دی ویل شي نو سړی وای ډاکټر لزل پکار وای په لاسونو څه شي دی ویل شي خپې د سلو د پاره دی چې تلې پېنه شي دا نه خدا چې خپې بیماری دی سترګې د لیدو د پاره دی نو چې ته پیسې ویني نه دا دلیل دی چې سترګې بیماری دی زړه د الله د معرفت د پاره دی دڅ په ګوره دنیا پیژنې داغه کارا کوټه پیژنې خو خپل رب دیو نه پیژندو د خپل پیدایش مقصد زړه ترا نه حق دیو نه پیژندو نو کله چې زړه کې معرفت د الله نی دا معلومه دا چې دا زړه بیمار دی دا زړه بیمار دی نو ګوره زړه بیماری کی حافظ صاحب الفوائد کی وی زړه بیماری کی د دې بیماری کله پته لګی کله نه لګی کله زړه بیماری کو کست پته نه لګی چې ما زړه بیمار دی د سره د دې چې زړه بیمار دی او د ولایت او بزرګۍ داوی کوي کله د بیماری پته لګی خوده علاج نه کوي ځکه خلکو له وی زغکه بس کړي وي دور تر حد وايي غوزه نشي بس کړي د لا پته دا چې دا زړه بیمار دی خو دوايي ځکه نه کوي چې هغه دوايي د دې خواهش خلاف ده ځکه دوايي خدا د زړه بیمار شه وي نظر سنبال کا خله سنبال کا غوګونه سنبال کا ټول بدن سنبال کا او دا ګران دی نو د زړه بیمارۍ پته دا خو علاج ځکه نه کوي چې علاج څه دی علاج ګران دی علاج ګران دی بیا حافظ چه وی وبال جمله فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وی حاصل کلام داده صحیح زړه کم بزړه بای چې دا غټول فکر دا الله بارک دې شپه دا رز دې هر وخت فکر دا الله دا رضا دې او داغه محبت ټول دا الله دا پاره دې داغه توجه ټول صدا الله عبد پاره دا نو کدل توجه قبر زن کدن اخرت صدا نو دا صحیح زړه دې اکدا پکې د سراړو تیریږي نا نو زړه بیمار دې او دا غي علاج د پاره الله قران را لېګلې ا قران د زړه دوه قسمه بیماری ذکر کړي شرح عقیده التوحاویه کې وای و ان امراض والقلوب نوعان د زړه بیماری دوه قسمه دي مرض شبهتن و مرض شهوت یو بیماری د شک شوبه ده د الله په دین کې شک د شبهه ده یو مرض د شهوت ده وکلاهما مذکور فی القران دواړه بیماری قران کې ذکر دي سوره احزاب آیات ځان سرولي کوي دو دیر شب الہ العالمین وی فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض اے خزی بی سرو سر خبر نکائی او کل دروازہ سوک ٹکائی اکور کی سوک نشتا نوی دا ضرورت خبر دی دا خزو کی خو نرمی او نازکی خبر دی نکائی کلک کلک خبر دی اوکی وی کدا دا پردی سڑی سر دا ناز او نرمی خبرې کوي نو د بیمار زرواله پزړه کې به تمر شي فیتما الذی فی قلبه مرض لري کې مرض نه مراد مرض د شهوت ته او دویم مرض د سره هغه د شبهه لري و فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وګوره دا بیماری د زړه چیلاج نکی د قرآن و سنت پا زدکڑی او پا علم و عمل نو دا ور سره نور نورم سیوا کی گی بیا لکو گو رئی سور توبہ کی یو لسم پارا کی آیا تو گو رئی دی سور توبی یو لسم پاری یو سل پنځوشتم نمبر آیات وګورئ. فرمای و اما الذین ارچه غکسان دی فی قلوبهم مرض چیزونو کې مرض دے فزادتهم رجسا نزیات وی دی لرا نازی دی دل دی او صورت رجسا گندگی او پلی دی الی رجسهم سرد زری گندگی او پلی تید دوینا وما تو امر کیگی دوی وهم کافرون او حال داده چی ویدئی کافران ویدئی کافران نگر بیماری دفارا اللہ علاج راغر اللہ وشفاء لما فی الصدور قرآن او سنت دزرن دا امراضو علاج دے داغی دفارا علاج دے وکچره ته علاج نکې نو بیا بیماری نورم سکیږي سی واکېږي لکه الله خبر ورکو په سوره توبه آیات تا سراواړو او دلته وي بما کانو یکذبون. جنید رحم الله پلوی اولیاء او بزرگانو کې تیر دی وی وقال الجنید علل القلوب من اتباع الهوى کما ان علل الجوارح من مرض البدن و اذا زرنو بیماری د خواهش د تابعداري نه جوړيږي. زرنو بیماری سره علل القلوب من اتباع الهوى بیماری د زرنو دا د خواهش د تابعداري چې د خپل طبيعت منه لکه څنګه بیماری د اندامونو د وجه د مرض د بدن نوي بما کانو یکذبون په سبب د هغې چې ودی دروغ ویونکي. وګوره دا دروغ ګناه کبیره ده او دلته خوی ذکر کو دا د منافقانو. تاسو نه به حدیثو کې راشي وای ګناهګار مؤمن به فلانی ګناه کوي فلانی به کوي. رسول الله علیه السلام نه تپوس دی خو مؤمن به دروغ وای وای نه به وای. گناهګار مؤمن کله غلام کوي کله به نورم بد اعمال کوي خو مؤمن به دروغ نه وایي. نن پټولو کې آسان شی موږ لسره دروغ دي. اهلی ملکنی وایي گناهونو کې ټولو کې لوی گناه شرک دی ورپسې دویمه گناه بدعت دی. وایي د دې د گناوالي وجه دا ده الله وایي شریک می نشتا او مشرک په الله دروغ جوړي وایي شریک شتا. سپوش وی پا خبر را دا شرک دا شرک گناوالی وجه سوا اللہ وی زمان شرک نشتا ادی وی دا اونا لا گٹا لا بابا دے ولی دے شہید دے او دا بدعت دا گناو وجه داوا پیغمبر یو کار ندے کڑے دے وی دا کار خیر دا جی پیغمبر تا یو کار خیر نو معلومتا لمعلوم شو نو تخ امتی دا پیغمبر نمخ کشوئے. رسول اللہ دا خیر یو کار پریخ ندے مگر الله ورسره داغي وحي را لګلې وغه امت ثویلې اجه ته دا کار خیر دی وی پیغمبر دې کړه هو کار خیر دی. نو الله وی ایمان والو لا تقدمو بین یدی الله ورسوله. تاسو کو دې پښتو کې وای وی فلانی وی دا فلار نه بشر دی ته چې بدعت کوي او وی قران سنت کې څه وی کار خیر دې پیغمبر نه ځان بشر کو اغل نه معلوم او دل معلوم دی. پښتو کې خلک وي او پلان یې پرېزا غد پلان نه سره او یې پلان نه بشر دی. نو دا هغه چا په څنګه رونی سي پرېزي به نه چې هغه چا نه بشر دی. پیغمبر څنګه دې معلوم او دل معلوم دی. انن ګورا دروغ ډېر سال شوی دا تجارتيان نه دي څوک چلین دین کوي الا ماشاءالله دې د شپې نه دروغ جوړي چې ساری وس څوک څنګه دوکا کو او طالب چې دا شو کی چې چټي وکارا نه یا نا وخت راغی نو کور کې وای جس د روغ به واپس استاد نه بابای دغه کومه اله ک طالب دې او کاواب دې دروغ سړي دروغ آسان شي دي. او د الله حبيب وای ان الصدق ينجي والكذب يهلك حدیث ته رشتیا سړی ته نجات ورکي او دروغ یې سکي تبا کوي او دروغ په پټوکو کې نه وي سکي بنه پټوکو وشتو کې وب دروغ نه وي. رسول الله علیه السلام تاسو ته احادیث کې وراشي په یو کور کې ملمو رسول الله علیه السلام سو په یو کور کې ملمو لداغه کور زنانه یو خپل ماشوم بچی ته وای راشه صدر کوم لکه اوس مین دی وای راشه صدر کوم لدا الله حبیب ورته وی سوار کې وی کجوري ورکو وی حق تا یو ماشوم له وی راشه صدر کوم او ور دې نکل نو یو دروغ به پتاول کې لشي کله مور بچی لاس وی راشه صدر کوم چې راشه سن ورکه کله د امور پلار بچی سره دروغ وای یو خو ګناهګار شو بلی د بچی غلط تربیت کو او ای جنما د سپینګیره پلار دروغ وای خو دې دروغ کې خو بس خیری ازما د امور چې دروغ وای نو دې دروغ کې خو بس خیری نو بچیم په دروغ سکو په دروغ عادت کو له دروغ سره سبا کوي مؤمن به دروغ نه وای دا خوې د منافقانو دی خوې د منافقانو دی دروغ ویل دا نه دی پکار دا خوې د سره دا سړی تبا کوي سړی بربادای هلاکای علماء یو واقعا ذکر کړي حسن در ضعیف دا البدایه و النهایه کې علامه حافظ ابن کثیرم دا واقعا تاریخن ذکر کړي سند ذکر کړي خو اهل علم لیکلي سند ضعیف دی وای نبی رحم السلام دا سه صحرا ته لاړو کوره زمو پیغمبر علیہ السلام دی ونو غټم پیژندو چې پیغمبر دی لکه الله حبیب فرمایي صحیح حدیث کې راغلی و اذا غکان پیژنم چې د نبوت نه مخکې په ما سلام شولو وسیم د پیژنم نو څوک وای دا حجر اسود الله حبیب چې په حجر اسود سره تیریدو ابو السلام علیک یا رسول الله اسو کوئی دا د مکی په دی کوسو کې او غټاوا اوس په بادو کې پټشل ونو ارس پی جندو چې دا د الله پیغمبر دی دا الله حبیب وی صحرا ته وته ورپسې आवाज شو یا رسول الله چې وی قتل سخکارې دل نه به قتل چې وی قتل یو سو چانی ولی او هغه خکاری ورته پړې شولې دونه د لاندې دی ودې دا غسو ور سره خبرې کوي وی زما د دې غر په لمن کې بچی دی او دای د پيو ټیم دی نو کزه دې لګې پوری نه کولا او الله حبیب ورته وی تعالی په تنشتہ سوق چخکارو کې غد اخکار مالک شو نو څنګه د مالک اجازه دې شو تا پریزم وی نه په ضمانت می پریزا بیا راځم نو نبی رحمه السلام وی سټنا غپړې لر کو غزر زر لاړه تاریخ دا سیم لیکلی بچو لې زر زر پيوس کوي د رسول الله علیه السلام او د خاتم النبیین په ضمانت راغلی وی بچوی پاینس کل دیکی واپس سوارالا بیا ورت نبی علیہ السلام غاڑا کے پڑے جائے نو دیکی خکاری را پاس رجوی قتل سردار دا علمین و ناستے ورتو ای قربان دا استاشوا نو دا اللہ حبیب تی پڑے دے مرائی نویستو ای زخپلو بچولا پاین ورکوا او ای داغا وقتی او فرمائل ان السودق ینجی والکذبا رشتیا سڑی تا نجات ورکئی او دروغ سکئی ور یو دور دا سوچ کافر وبم دروغ نه وي شرمې دلبا انن مسلمان سره اوسم باز کافر ګوره دروغ نه وای کافر وب دروغ نه وي ابو سفیان رضی الله عنه رس اسلام وروړي او دغه وخت کې د اسلام پټولو کې لوی دشمن دی اده دین د دشمنانو مشرکای هرقل ته تپوس کوي بخاری شریف حدیث ته د نبی د اسلام بارک ناوی که یره دینا چه خلق باوی جدام دروغ جنده نو ایماو پا کسی دروغ ویلی خود دروغ ویلی پورا پورا خبره او کا ور پا حالت کفر کی کافر دل پیغمبر لوی دشمن د دغه وقت په اعتبار اغم د دین یریگی چه دروغ چرتو نواما سونو آم نو دروغ دیر گنده شده دیو جن محدثین دا آغا چا روایات ده کب لیشا دروغ جنوی ولهم عذاب اليم او د دوی د پار عذاب وی دردناک بما کانو یکذبون پسبب د دروغ ویلو د دوی چې همیشه دروغ وای او دا دروغ عادت جوړ کړی دی. اوس درستو آیات کی یو بل حال ذکر کړي آوای وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوِي لِشِدْوِيْتَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادْ مَكَ وَي پَزْمَكَ كِي قَالُوا نُدَيْوَائِ پَجَوَابْ كِي إِنَّمَا نَحْنُو بِشَكَ خَبْرَدَادَ بِلَنَدَا مُنْغَ إِصْلَاحَ كَوْنْكِيُوكِ فساد ستویدا بار بار قرآن کی رازی تفسیر مدارک کی امام نصفی وی رحمه اللہ وی والفساد خروج الشیء عن حال استقامته وکونه منتفعا به اے خروج الشیء عن حال استقامته وكونه منتفعا به فساد ستوي وتل دي او شي دي د دې استقامت او د نیغوالي د حالنا ا د دې نه دی وسو چې په دې سو فائدہ حاصل کی. امام قرطبي وی فساد سده زوید د صلاح ده یو صلاح وی نو دا غیب المقابل فساد ده جو کل چه دی منافقان و تویل شی فساد مکا وی پز مکا کے از مکا کی فساد پسرے پا کفر د کافران و پا دوستے خلق دی ایمان دا قرآن او د رسول اللہ علیہ السلام نمانے کول فساد تنے ایلا تفسدو فی الارض بالکفر و موالات اہلیه وتفريق الناس عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران. امام قرطبي وی فساد پزمکه کې مکه وی چې هغه کفر ته ور کفر کوي ا د کافر سره مدوستی را اخلق د قران او د رسول الله عليه السلام نه بند وی. دا ور عجیب کتاب دی فساد په کفر په فسادونو کې لوی فساد دی نو دام فساد دے جد کافر نی قدوستی دی چا سر را دی یهود و نسوارا و دی دین دی دشمنانو سر را سوک چی دی یهود و نسوارا و دی دین دی دشمنانو سر موالات کئی دی پز مکا کسا کئی و ساوئی چیزی سلاح کم دا بس اباوئی مولا دی غلی ضرورتی دی قرضی ضرورت بی سوک برا کئی قالو انما نحنو مصلحون. ابن مسعود رضی اللہ عنہم فرمائی او دا غی قول امام ابن کثیر ذکر کرے چه فساد نہ مراد کفر دے او عمل کول دی پا معصویت بانے نگور سوک چه پزمکا کے کفر کئی دالوی مفسد دے اجی سوک گناہو نہ کئی دے پا دی درجہ کے فساد کئی دے مفسد دے زمکا کے فساد رازی دا اللہ پا نافرمانے کدا نافرمانی د کفر په شکل کدا او کدا گناهونو په شکل کدا. امام ابو العالی رحم الله وای دی قول ابن کثیر ذکر کړي وای فساد پزمکه کې مکه وای د الله او د رسول نافرمانی مکه وای زکه د دې فساد سود الله نافرمانی لئن من عصى الله في الارض او امر بمعصيته فقد افسد في الارض چا چې د الله نافرمانی او ک پزمکه کې یاد نافرمانی حکم یو کو نو د پزمکه کې فساد وکو لئن صلاح الارض والسما بتوا د اسمان او د زمکی سمیدل او صلاحیت دا د الله او د رسول په تابعداري ده. دیو جن ګورا تاسو بنوایو چې دی کې خو شک نشي چې کافر مفسد ده و چې تاسو د کافرو سره دوستی کوي دیم فساد کوي اسوک کواړه او لوی ګناهونه کوي شپه او ورځ دیم دزمکه کې فساد پیدا وایي ځکه وایي ظهر الفساد فی الارض فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پدی اوچا الونده کی فساد سرگن شوه اے ظالم مسلط دے کافر مسلط دے گرانی دا قتل و قتال لے پریشانی دا و ایدا دا خلق دا عمال و جدا نمونگو ای جلوس بو باسو لارے ببندو دیتا دا صحیح تو بھی ضرورت دے دیتا سنے اکل اگر تالیبان ملیانو زو جلوس لے دوزو جلوس بنیاد خوگو رہی چی پا اسلام کی چرتا جلوس ہو دا جلوس دا چا طریقہ را تا دا غیر و پی خیقے تا سکے دا غیر و پی خیقے اسلام کی خود مسلو دا حل کیدو دا پارسنیشتا جلوس کی گو را لارا بند شوی و بیمار چا روان کڑے اتا لارا نپریزی بیمار لتکلیف دے یو مسلمان بچو تا مزدوری تا روان دے او هغه غریب چې ته په قرض او پیسې چانه غسی ټیکټ دی ورل ختم ا دې په زورګونو روبو نقصان کرا وسته یو جلوس باندې تا زورګونو لکونو خلکو له تکلیف ورسول زموږ د برګره لاروس سردار علي بھائی دوی په جمعې دال تراتل چې مونږ لټو یو ورځ نه وخت کوبل مرګره بر سره دلته شاله را بند کړي او ویره پس مو خو لار بند وا دوی یو ما او زنان سره په غیګه کې خوارو دن کې ماشوم د دې لارې باندې دوه وجناغه ماشوم وی جڑا شو روکا دې داغه جڑا ته موږ زړه نشولې وې له باندې برګري دوی چې زه خو کوزیګم کو ته کوزی وې سو میله مزل مو کو موږ د ماشوم جڑا تړل نشولې وې وګوره جلوس لوته وې سمرا نقصان دی او کو مسلو حل استادان نه لکه تعالی او مولا لار غلطه خی ته خو غلطه کی د مولا پس مزه کړه ولوې زموږ د مسلو حل جلسه جلوس نه ده عقل ده سیدا غلطه نه ده لري یو پارٹی جلسه جلوس والا سروزی دا نور خو نیکان خلق ده جلوس ناکار عمل له نو غي بس ور دو کی ګوري جدا د موبایل دکان ده او دا د غړو دکان ده نو بس هغه د خلکو یې لکونو روپۍ تسنس کړه اکل پکې ګوره یا اوس غریبانا روزمکه خرڅ کړی اشل کاله مزدوري کړی او گاډي غسته دې مطالبه کوي هغه له اور ورته کوټول گاډي اوس فزول نو په فساد فل ارض به فساد ختمه بی دیلی خو په بی دیلی نه ختمهږي دین خو د زیر په لړولو نه سمېږي دا خو به سمېږي په دې چې موږ توبه وباسو او توجه سوکو نو نن مونږ په ډیرو کارونو کې رچا کو پیښې کو یو کس را له خبره کوله وېځ دي کافرو ملکونو کې وېساري وختي سکار پسې روته هم وې چې مې وکړل جلوس ته خزي سړی ټول بربند دي دا چې هغه ډیره مطالبه کوي نو بربند جلوس کوي الله دې خیر کوي جلوس کو مشور وکړي چرته چا په وټه با سي یا دا د غیرو پیښې مونږ کو تا جلوس دې دا د غیر پیخی دستا لخص زمون کامل مکمل دین دے دی کامل مکمل دین کی مونگ تسی طریقہ خوڑے وی کدے زور دے نو ظالم دلا سولی سا اک زور نشتا موسیٰ علیہ السلام لخلق پجڑا رالل وی اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا بنی اسرائیل پجڑا رالل موسیٰ علیہ السلام لوی تلا پیدا نوی چی دی ظالم بزمون بچی وجل او دا اللہ پیغمبر چی ترالی حسیم وجنی قال استعینو باللہ واسبرو زور نشتا وی اللہ نمدتو غڑائی صبرو کئی واجعلو بیوتکم قبلا نفلون منزونو تزورو رکئی دو بنی اسرائیل اللہ دا فرعون نخلاص کریو قصور آل عمران کی وئی بما صبرو پجلسونی نو خلاص کړي بما صبرو وګوره دوه خبرې مونږ ته قران ښایي زل ظالم دې زور دې لاس له ونیسا چې نه بکه اجي زور دې نشته نو مالک لو جاړه نفلو نو کا ته به وباسا نو کدا چې جاوي چې بای ظلم زیاتې شروع دې اټول به توبه وباسو غصه توبه وباسو از خودی نتیجی ترسی دلیم اللہ دی زمون در طول پا حال مانے و رحمے گی یو خود توبہ پی جنینا از امون دی زڑو طالبانو ایلاو گنی نو کس توبہ پی جنینا دی ویچز توبہ پی جنم تو چیتا سوئی نو پی جنینا نو عوام کله عام به څنګه پیژنې توبه له چې توبه پیژنې نه او به باسي څنګه سپوږ شوی په خبره مونږ توبه پیژنو دا او کبه تو اومه پیژندا دغه دې نتیجې سره رسیدل چې ار سړې په توبې شو کې ځان سره ټګي کوي او چې ځان سره ټګي کوم تاسو چې را نه خیر تمه کوي چې لیونی مې ار سړې په خپل توبې شو کې سره ټګي کوي قسم توبه مو یې څه مسله حل ده د توبې درې شرطونه دي سو شرطونه دي کدي کې یو کمی نو دا توبه نه ده یو چې کم ګناه کې دا په فلحال پریزي دویم چې څومره عمر دې کړې پزړه کې بخ پیمان شي او دریم شرداد آئنده به الله سره وعده وکړي چې بیا و داسې نه کوما دا چې د الله حقوق دي دا غي د درې شرطونه دي اګه د بنده حقوق دي نو څلورم شرداد چې اغلب د هغه حق ورکې چا توبه پیژنده بیا دا یو مو پیژندلې عوام زموږ غوونه راکاږي ها او ایتوب الى الله توبه النسوه و نسوها سړې نسوها سړې نو نسوها وای د اخلاص توبه و باسا صحیح توبه که چاوي سړي په لګره مونږ په توبه کې څنګه ټګ ماریو توبه غره و باسو خو ګنا پریزونا توبه و باسو خو پر دې حق ورکول له تیار نه یو نو توبه دا خو ټګی دا نو کوم په یو بل نه پوي غو مالې خو پوي کنه چې د پخله توبه او باسي دی وجنا حسن بصري رحم الله بوي استغفار نا يحتاج الى استغفار دا څنګه استغفار او توبه چې مونږ او باسو پکار دا چې د دی وجنا توبه او باسو چې ته ګنا پزړ کې د پرزم نه ندی دی توبه ته د علما خندا وای وای دا خو مسخري دي ټوکی دي نو زمونږ د مسائل حل دی په جلسی جلوسونو کې نه په نار بازو کې نه دادا دې چې مونږ ټول توبه وباسو و اذا قيل لهم كل شوير شدويتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پس مکا کې د الله او رسول نا فرمانی مکوي قالوا نو منافقان په جواب کې وایي انما نحن مصلحون وای بیشک مونږه اصلاح کوونکیو امام قرطبی وای دی کفار لبیوی چې ګور دی دی منافقان لږ کافر سره دوستی مساتای نو دی وای انما نريد بها الاصلاح دا کفار سره چې زمونږ دوستی دا نو دی کې زمونږ اصلاح مقصد دی سنگه اصلاح الاصلاح بین المومنین و اهل الكتاب امام ابن جریر رحمه اللہ و ایمونگ دی اهل کتاب و مومنان و پا منز که صلح کول غارو اغا دوستی تا و فساد تے گورا دا اصلاح او دا نیکی نم کی خو او تاسو لبرس سراشی و ایمونگ چی دی سر دوستی نکو نسباب مونگلا کرز سکرا کئی مونګله بغله سوک را کوي مونږ سره به مدد سوک کوي لګره هغه فساد ته نوم د اصلاح کې خو الا خبر شي انهم بشکدا منافقان هم المفسدون هم ذوي فساد کوونکی ولکن لا يشعرون لیکن دی پوهیږي نا اے دام دا اللہ رحمی چی او سڑے پخپلی گناہ پوئیشی تو توبو بو بسی او اللہ دا سی نارا دا شی کل سڑے پخپلی گناہ تے دنے کئی نومی خی نو دا لوی عذاب دے گناہ کار کنے زان لووی نو زان لخو مختورن وے زان تا ملامت اچی تا پخپلی گناہ تا دنے کئی نومی خی وی خبردار هم المفسدون مبتداو خبر در لا دوار مارے فکل وای دغه منافقان چې ګناهونه کفر او شرک کوي او د دې دراز باز خبرې ټولې د کفارو سره دي دوستی او محبت یې سره ده هم المفسدون کامل فسادیان دادي ولکن لا يشعرون لیکن دی پوہی گنا. دیرست آیات کی بلخوی ذکر کئی. اگر قرآن حکیم تشد کیسو او د خبرو کتاب دا وای چې ګوره دا چې مکه وای د منافقانو دا خویو دا غوره و نه کوي دا خویو دا پزان کرانه ولای. و اذا قيل لهم كل شويل شدي منافقان تامنوا كما امن الناس ایمان روړی لک څنګه ایمان روړ دي خلقو قالوا ندی وای انؤمن آیا مونږ ایمان وروړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړ دی بی وقفو الا خبردار انهم بشک دا منافقان هم السفهاء هم دی بی وقف دی ولکن لا يعلمون لیکن دی پوہی گنا پخپل بی وقوف توم بانی. آیات تا سوچو کئی کما آمن الناس کے دی کما کی دا کاف پا موزع النصب کے دے زکدا صفت دے دیو مصدر محذوف آمینو ایمانا مثل ایمان الناس نو کاف پا موضع النصب کی دے زکدا صفت دے دا مصدر محذوف آمینو ایمانا مثل ایمان الناس. اب آج مفسرین وی دا کما کی دا لفظ ما مصدریہ دا نو آمینو کما آمن الناس مانا سشوا آمنوا ایمانا مشابه لیمان الناس یاد آما پا کما کی ما ایک آفر آتا سنا ہوا کی پی جن دی رٹول خبری و درس کے نزدکا ہوئی ہے بھائی رٹول خبری یو قران کې ذکیره او دا بیا په پدې او دوره کې ټول مليان وای دا باندې او مرګري کله نه کله زپوي کوم اگر دا مرګري وي سوال تاسو جمع به نه صلاتې نه وي نو دلته چې کودوري یا کن بابو صلاتې مسافر شروع کړه لږ دې پوي نو باول آسانه کوي دا چې عوامو لپاره د سفر مسائل کړي په یو جمعه کې نو مې هغه ځان لړک ته پوښتنه په خبره کنه په ځینې وخت یو خبره تیر شي غیله موږ اشاره وکړو کامی سره وي په غوځان پویو د خلکو ګيري په کیسې پیری شي سبق خو یې لا په پوی دی نو د دې کی اشاره وشي او فکر پیدا شو چې وای د سفر مو څنګه اپ دې کې جمع بین الصلاتین څنګه ده نو دا ما یا په کما کې ما کا فدا نو ګور بیا به معنا ده چې ما کا فا آمنو کما آمننا حققو ایمانکم کما تحقق ایمان الناس ایمان مداسی مضبوط کئی لکد خلقو ایمان چې مضبوط دے اغسر اغیر کی اخلاص دے اغیر کی نفاق مفاق نشتا. امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی وئی آمنو ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدن عن النفاق ایمان راړی چې هغه د اخلاص سره پیوسوي اده منافقت نه لري وی او مراد کما امن الناس کې د الناس نه سوق مراد دی نو ابن جریر رحم الله وی اغید ابن عباس رضی الله عنهما سندن دا خبر نقل کړي امام روحلمانی دا قول نقل کړي وی ول مراد من الناس الرسول صلی الله علیه وسلم ومن معه من المؤمنین مطلقا مراد دا الناس نه رسول الله علیه السلام دې اج ور سره کوم مؤمنان مطلقا کوم مهاجرین او انصارو حدیث کې توجه دي ته وکي و ایمان راړی خوشنګ وای زماده پیغمبر دې صحابه ته وګوري د صحابه ایمان موږ د پاره یو مثال او نمونه و د صحابه ایمان موږ د پاره سوا یو نمونه و داغه ایمان موږ د پاره یو نمونه و دیو جن ګور تاسو له حدیث کې راشد حدیث ریاض الصالحین کې مده اې د صحابه غونته جوړې دل مقصد ده ار جو سه په دې خلکو صحابه معیار د حق نه دي نو بیا به تی نو بابای چې هغه نه خوته به نو بابای اجي هغه دي نو سوق به دنیا کې تاسو له هغه صحابه دې سوق به ریاض صالحین کې دا حدیث راغله حدیث د مسلم شریف دی رسول الله علیه السلام غزوه خیبر کې جنډا علی رضی الله عنه لور کلا سوتي ویلاړ شاء الله بستا پلا سو فتح کیدا د نبی رسول سم معجزه وا ناغه روان شو مخې روغو رسولم ان یکونو مثلنا وی څنګه دعوت ورکم ان یکونو مثلنا چې دای زمون غونتی شي مونږ چاله ویلې چې ما غونډه شه مونږ په دروغ او په عیبونو قسم دې دومره باطینی عیوب دي ک یو بل لپته ولګي دا یو بل سره وکیم ننو مونږ چاله ویلې چې مونږ غونډه جوړ شه صحابه علی رضی الله عنه وی لاړ شه مایا کونو مثلنا دا د مسلم شریف چې شي د مونږ غونډه د صحابه چې مثال نو څنګه وي زمو هغه یو نمونه وا صحابه کرام سو یو نمونه وا آمنو کما آمن الناس الله و ایمان راړی هو ګره هغه ایمان چې څنګه زما پیغمبر او دا غوی دی مرګرو روړې دے ای روړې دے نګور صحابه کرامو د تابعدارې مونږ ته مونږ د فارای نمونه دا او دا شی آیاتونه قران کې ډیر راغلي چې کې د صحابه او د اتباع یو قسم حکم دی لکه ګورې سوره بقره کې آیات یوصل وم درشم پارچکل ختمی گی آیات اگر یوصل وم درشم دو اخیری دو اولی پاری پا اخیر کیو گو رئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ قیمان راړو دے خلقو پا مثل دا جتا سویمان روڑے پاغی او دی آیات کی دو توجیحات دیا چرو رسنو دلتا بکو قیمان راړو دے خلقو بمثل ما آمنتم بیهی پا مثل دا جتا سویمان روڑے پاغی ایمان دې خصاسو غنت دې اخلاص دې تقوا دا ریا او نفاق نشتا فقد اهتدوا نو دیلارو مندا اکی ایمان راړو خواږی کې مماثلت د صحابه او د ایمان سره نشتا مشابهت د ایمان سره نشتا نو لارې نه د مندلې دارنګ وګورئ آیات د سوره توبه د صحابه شان سمرل وی دي او د سوره توبه آیات وګورئ لسمه پارکی سلم نمبر آیات وګورئ سلم نمبر آیات وګورئ د آیات رازی یو لسمه پارکی رازی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون ومخككي دنكي مانتا الأولون چڑنبنيو من المهاجرين والأنصار لمهاجرين وانصارنا اگر مهاجرين وانصار ذكر کل او س شرط مقرر نکو وی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وعد لهم جنات او رستو خلق چې صحابه په سيزي اغه له یو شرط مقرر کو توجه کوي اے د مهاجرین او انصار او مساله خو مطلقن هلکا وی والذین تبعوهم باحسان د باحسان دو معنا غانی علما وکړي اغه خلق چې تر قیامت راځي او روان دي دي مهاجرین او انصار او پسې بی احسان د دای په خیستو عملونو کې بی احسان فی اعمالهم الحسنا یوم انا دادا ا دې ولي وي صحابه کرامو کې دا واقعي امر اغلی ورس رسو مو ګور اغلی مرستو یو په کې ګور تعالی ګور دې سو عام نن مرستو راغلی ها اوس پکې غو د سوي مساله دی په اوري چې څو ګروستو ګوري بس کار شي رستو مو ګور بخ کې ګورا قران له ګورا پیر یې کرا خبر اسمه وي دا هغه اورډیان له خطرناک دی ها اے ګورا رستو خلکو ته او شر الله وکله راضي کیږي چې موږ د مهاجرین او انصار او پسېزو ای په خاصتو اعمالو کله خسته ولي وي د صحابو په وخت کې غلاب شوي وا کچره د اغلا نه کیدل موږ له بدا پته نه وا چې چا اغلا او کدن بلا څنګه پرې کو نو ای کې غلا را لا الله په دین مکمل کو خیلا سول د مړون نه پرې کړې شو پوه شو ته خبر واره تعالی دا نه وای چې ګنې هغه چاغلا کړیو آیات نازل شوه تم لګه غلا وکا سپو شوی په خبره درجب حکم د صحابه مبارک راغلو ماعز الاسلمی رضی الله عنه راغه غامدیه رضی الله عنها رالا او پسار اقرار وکړه رجب شول اوس که د رسول الله علی السلام په زمانہ کې رجب نه وې نو مونږ ته وسکه پته لګیدا الله دا دین پای مکملولو وګور قران کې اوزل دا وشمیري چی اغی سکڑی نو هر زی کی وی لقد عف اللہ عنکم اکل وی لقد عف اللہ عنہم ما اللہ وی ما فکڑے دبی احسان یو دا مانا دا رستو خلقن ایمان مشتا تقوی مشتا هر سشتا خودین با اللہ کل رازی کی یو جنت لبکل زی اتبعوهم بحسان دید مهاجرین و انسوارو پسی روان دی خو بیحسان فی القول خلا گڑا وڈا نخوزی چه صحابو تا دی شرک و دی کفر و دی بدعات و دی بیدین ای نسبتو نکی پا دیدوی ممانا سب پوچھوئی بھائی بیحسان فی القول خلا سم خوزی اللہ بالا رازی کی اکت مزم کے روجیم نیسی خو خلا دی صحابو پوری سندا سنبال ندا د بیا به الله راضی کیږي دا وګوره مهاجرین انصار مبارکی درځاون گئی مطلق حکم کو اتر قیامت چې شوق راضی کې دیو لګولو چې درست خلق خلصم بال دا او د خیسته خولی او د خیسته وینا مطابق مهاجرین پسیږي رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ بہ راضی د دین او دای برازی وی د اللہ نا وعد لهم جنات او تیار کړه دی اللہ دوی د فار جنتونا داسی جنتونا تجری چی بهی روان وای تحت هل نهار لان د باغات او محلات او داغن نهرونا خالدین فیها ابدا امیشہ بیدئی پدیکی امیشہ امیشہ ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا ادید ایکی گولی او مسئلی تا وگنی سی وید اہلی حدیثو دیو نماو کیولوی عالمو او اغا بیان کولو یو سلی دی امام سے پسی گڑا وڑا خلو خزولا وی اغوی بس لارو ایمان بھائلو وی مجلس چی ختم شو چا ورطا ایدائی ولیوی تعالی سا پتا را ناغو ورطا حدیث ہوئی حدیث قدسی دے الله وای الله رسول وای چې الله رب العزت وای من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې زما دا ولیا او سره دشمنیو کا زما ورته اعلان جنگ دے دشمن دشمن نه هغه شیخ لی چې ملې په ماته کی نو الله چې چا سره دشمنی ایمان به اخلي نو صحابه د الله دوستان دي اته دای لچاله مشرکان کافران او چاله مبتدعين او چاله خیانتګر وې نو ته ایمان څنګه وړې تا خدا الله د اولیاء سره دښمنی شروع کړه په خبره پوښوي که پوښتنه شوي ځکه شرط مقرر کو وای کرستو خلق تر قیامت پوری جنت غواړي نو تشمز نه ده تشروج نه ده آتش زکات نه ده والذین تبعوهم باحسان هدي په لګورې کومه یې پس روان نشو ایمان سره وای تاسو په موس پیغمبر لیدلو دا د موز دا شکل در لچا خودلې چې رسول الله علیه السلام دا سرکو کا او د الله رسول دا سجده وکا تاسو لیدلو پیغمبر علیه السلام دا خو چې لیدلو نو موز د ترارو نو چې هغه پسې نزی چې هغه پسې نزی وای کتا بیا شنه لیدلې چې چې لیدلې هغه هم نه کنه یو شعر دی دا عربی وای کمیاش څنګه دلی دلی چې چالي دلی دا هو باندې کنه نو موږ تاسو پیغمبر نه په موږ کتلې نه مو په نور اعمالو کتلې د دې کتون کی شو کو وګوره د دین را رسول کی کله عیبدار کله چې غدین رو رسول الله کوم ځای کې امانت پاتې شي ور تاسو له علماء وای مولا به استادان وای الله دې قبرونه د انوارات نډک کی د حدیث او د هر کتاب په ابتدا یا په انتها کې د صحابه کرامو فضایل وی لکه ابن ماجه شروع د په فضایل د صحابه کرامو باندې بعضی کتابونو چې کتاب ختمي کې نو فضایل وای نو علما وی دا درته غوري وای چې دا دمر په زورګونو د موزا او د زکات او د حج او د روجي او د بيوع او نور مسلې د زده کې دا غوري د دې خلکو نه تعال را رسیدلی تا خو پیغمبر نه لیدل او نه دی ورېدل نو کته وې دا نه کارو ادا خیانت ګرو او دا الیاذ بالله کافر او دا مبتدعين نو دا کوم دین چې را رسول دا قران چې را رسوله دا صحابه کرام رسول دا ګوره چې صحابه په صحبت دا د دین جړې لړۍ سکه بنیاد روباسي تاسو چې په یو سړي اعتماد ني اتا سوې یا سره غند د ایمان سره وای هغه چې مسلې د لبې تاسو له خوان درګي بیا پښتون سړي لا دا د دین حاملین دي او اي ورته پیغمبران معصوم او صحابه معصوم نه دي کو چې سیکړي الله ورته ارسه معاف کړي سیکړي د خپل حبيب د تاسو قران کې وګورئ کنه ک سیکړي نو الله او امام معاف کړي زما حبيب ته معاف کا اې دا چې قوم به کتلې بدر کې ګور صحابه کرام نه سختای شوی مرچه پریخي او هوت کې نو الٰه العالمین وای اے زما حبیبا واعف عنهم واستغفر لهم کستا سه کو نه زای کړی نو عرش والا مالک خپل حبیب ته وای معافکا او زما حبیبا که زما حق نه زای کړی واستغفر لهم نجول یغلا و ما نه ول بخنو غلا دمر لوی شان ده د صحابه کرامو کستا حق زای کړی الله چاته وای قل پیغمبر ته وای معافکا هغه زما یې ځای کړی زما پیغمبر په دې مبارک خله دی ته د مغفرت سوال وکا وشاورهم فی الامر دا ست امر ګری دی خطر اغلی خدای سره د دل په کارونو کې مشوره کوا دای سره سکا وګوره دی آیات سره سوچ کوی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا چې صحابه کرامو پسې بزي خو جب او سنباله دارنګ وګورئ تاسو سوره حشر وګورئ دا اتیشتمه پاره کې راځي دا زموږ د دین یو لوی مسله ده چې د صحابه کرامو عزت بزړ کی وي اتیشتمه پاره کې سوره حشر راځي داغي آیات وګورئ لسم نمبر راوا مړو بھائی لسم نمبر آیات مراوا وړو ګور دې لسم نمخ کې د دې اتم آیات دی اخر لو ګورئ د مهاجرین مبارک دارش مالک وای اولائک هم الصادقون و ایدغه مهاجرین صحابه د نبی علیہ السلام ام ذی کامل او مکمل رشتنی وی مبتدا او خبر دوانه در تماره فکل اے پدای د رشتنوالی کمال له ا د رشتنوالی کی کمال ترسی دی ور د مهاجرینو مسله خو حلکا ور پسې وګره یات کی دان سوارو ذکر نه و ای فاولائک هم المفلحون وَيَدْعَى النُّصَارَى هُمْ ذِي كَامِلٌ وَمُكَمَّلٌ كَامِيَابِ سوال دا راتلو الله تعالی خو مهاجرین او انصار او فیصله په خپل کتاب کې وي د دې رستو کو خلقو بس حالي وي والذین جاءوا من بعدهم هغه کسان چې راغلي دي رستو د دوینا ندایبا الکامیابی کی یقولون دایوای رب نغفر لنا ای زمونگ رب منتبخنو کی ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان او زمونگ رونو حق کسانو تا چی زمونگ نروان دیشوی دی ایمان تا عدلت امام قرطبی او دا نور مفسرین ٹھولو ویلی وی اللہ وی صحابہ تا دا بخنی سوالو کا دیراغ کنزلی شورو کی ادیراغ وی کافیرو ادے راغی وی مبتدعینو ادے راغی وی خائنینو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا او مگر زیز مونگ پزنونو کی سکین بغض او حسد لِلَّذِينَ آمَنُوا اَغَكَسَانُ تَچِبُوا مِنَان دِي رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اے زمونږ رب بشکتی مینا کون کې مهربان وګور رستو خلق بالا کامیابیږي چې صحابه مبارک جبم سبحان او دعاګانې ورته یا الله دې قبرونه دارواراتونه ډکې درجات بلند کې کدی قربانی نه وکړه دا حیا بمون څنګه پیژندا مونږ بت څنګه پیژندې مونږ بمز روزه او زکات او حج څنګه پیژندو دا رنګ یو ګورې سورې فتح شان د صحابه کرامو بیانې شپږشتم پاره کې سوره فتح ده داغي آیات ګورئی اتلسم نمبر لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اے دارش مالک وی وی بے شک راضی شوی دی اللہ دم مومناننا کم مومنان وی ازینا سو کوئی جی مونگ یادی وی از یبائعونک تحت الشجرا کله چې دونه دلان دي تاسو سره بیعت کولو یو عرش والوی مؤمنان دي بل عرش والوی عزت رازی نعت رازی دی خو دې عزت نه رازی نه تاسو له کچان الله رازی او ټول خلک وي مونږ ته دي رازی نو خلک وي ته لیونه تمه رازی کړه ته تی خوشاله نه خو عرش والو څه دي عرش والو ته خوشاله نه فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ایس عجیب کتاب دے اللہ لپتوا چه دا سے بدنصیب و برازی رستو ای وہی چه دا صحابہ دے پیغمبر سر ظاہراً خو مرگری و خو باطن کی نو نو قرآن دے دے که دا صحابہ دا ضرور نو حلم ہوئی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ لپتوا دا آغا صدق او دا آغا اخلاص چه دا آغا پزرونو کیو ګور د صحابه او د باطن حلموي دا غي د زړه حلموي چې اسنه رستي او بدبخت راځي چې دا خو ظاهرن مرګريو خو باطنن د پیغمبر مرګرینو وای فاعل مما فی قلوبهم الله لا پته و دا غشد دای په دې زړونو کیو فانزل السکینه علیهم نور علی گله او آرام او سکون پاغوی واثابهم فتحا قریبا او بدلکی ورکړی واغوی تا فتح نزدی اے عرش والویدا د حدیبی مهاجرین دی کی ګرا خلفای اربعم په دې سفر کې دي سودی سلور واړه خلفا دي عثمان رضی الله عنه اخو سبب د دې بیعت جوړ شوې د بیعت الرضوان سبب سوکو اے نبی دې سام حدیبی لاله ورته خبر شو چې کفار راجم دي نه دي فریزي رضا الله حبیب وی سو پلاړ شي چې ما پیغام مکی والو ته ورسې چې مونږ جنگ ته نه یو راغلي عمر رضی الله عنه ته عذر پیش کو وی زه درته وکاس هم عثمان رضی الله عنه د ارچا فضل کې سو محبوب وو د عثمان رضی الله عنه په مناقب باندې مونږ یو سو جمع بیان کړي نو هغه کوم یو شعر ذکر کړي عثمان هیر دی وید مکی مکرمی زنانو چې به ماشوم د کورو تاسو ګورئ اوسم دا مین دي چې بچی لټ زانګو کې جټي ور کوي سوال وای ادي سره دا بچی اده شي نو هی مین د وای بچی او د شا زتا سره دا سیمینه ساتب لکه قریش د عثمان ابن عفان سره مینا ساتي دمر محبوب د ته وی تل عرشه او د ما دا پیغام رسول الله علیه السلام ورته ورسوه چې ګوره جنگونو باندې ستړي شي زه خو جنگ لنی راغله د الله د کور طواف مرب کوم واپس راځم زر چې قوم وکتون د خپل سورلې نه کوز کو په خپل سورلې کې نو امن ولا ورکو او ورته وی کڅ طواف کې راځي چې طواف پرې بوزو نا ورته وی سوال نه پیدا کی چې ما پیغمبر دې باندې عثمان دې طواف نه کوي د صحابه او شهادت دې کدا افوارا لچیس عثمان رضی الله عنه شهید کو نو رسول الله علیه السلام می انتها خفش هو پیغمبر ګور په غیب نه پویږي دا سوار لسو صحابه کرام په غیب نه پویږي ادا سوکو دا الله حبیب د دې بیعت الرضوان والا توي خپل وګور یلا و عزت راضی او ای توي انتم خیر اهل الارض نن په مخدز مکه د تاسو نسوک نشتا بہتر نشتا سوار لسو صحابه کرام په غیبو نپوی و عثمان رضی اللہ عنہ شهید کو نبی اسلام راشه بیعتو کئی نو دی سوار لسو صحابه بیعتو کو چه مونگ با ترغیزون چه دی عثمان مظلوم دی وینو انتقام منی غسته نو اللہ دا آیات رو لے گلو دا آیات الله رولی ګلو وګوره دا آیات رسوم مکرری مخکم تیر دی وګوره لسم آیات کې وای ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم بشکا کسان چتا سره بیعت کو لذ حدیبی په مقام کې نو بیشک خبر ازاز بلن لی بیعت قولو دا اللہ سرا لاس دا اللہ دپاسد لا سنو دزیو اللہ و عزت دین رازیم دارنگیو گوری یو کم درشم آیات ددی سور فتح اب از گوری که ایدی پلو گوری دا یو آیاتم دیر دے وی سلیمان ندوی رحمه الله د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په مناقب کتاب لیکلو نو دی حدیث له شروع رسیدو وی نور قلم مخ کې د تلو اجازه نه راکې بس دا کافی ده الله حبیب وی وفضل عائشه علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فضیلت د امت په ټولو زنانو داسې ده لکه چوری کړي روټي چې په دینو وروړای نو سليمان ندوي رحم الله وي نور قلم مخ کې د تلو سره نه کوي بس پیغمبر خبره ختمه کوي د بیوی کوم شان ده نو ګوردا آیات بس ډېر ده نو کوڅو صحابه په یندل غواړي الٰه العالمین وي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و الی و سلم چې د الله رسول نه والذین معه او هغه کسان چې دی پیغمبر سره مرګري دي مهاجرین او انصار اشد على الكفار سخت دي کفار مقابله کې رحما او بینهم رحم کوونکی دی په خپل منس کې سو کی صفت کوي عرش والا د فرش د سخل کو صفات بیان هي بس خبر اخلاص شو کنه الله صفات کوي ابد نصیبا تا غنده قلم او کاغذ راغسته نو چته بل څه بدی لیکلیو نو ته د صحابه پسې بدره دي لیکي ته د سپکا تا بد نصیبی وی تراهم رکعن سجدن ور الله د رکوع او د سجدي صفات کوي وینی بداد الله د حبیب مرګری انصار او مجاهد انصار او مهاجرین رکا ان سجدن رکو کونکی وای سجده کونکی وای او رکو او سجدی خو ډیر خلق کای زړه کې وای د دنیا څخه خبره تړلی وی دای رکو او سجده کای اب تغون فضل من الله ورضوانا دای لټوی فضل د الله د طرف نا او رضا اونگی سیما هم نخد دوی فی وجوهم د دای په مخونو کې من اثر السجود د نخد سجدون بای ذالک مثلهم فی التورات دا زما د پیغمبر د مرګرو مثال او په تورات کې ومثلهم فی الانجیل او مثال د دوی په انجیل شریف کې اې درې واړه کتابونه صفت ذکر کړي قران خو تاسو له مخې لري ا خبره درګو چې ګوره دا سه په تورات شریف کې مو ادا سه په انجیل شریف کې مو مخکنی آسماني کتابونه د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا غوید صفات نډکو پخوانی کتابونه دا غید صفات نډکو نو بس دا آیات د صحابه او د معرفت د فقرا او د شان د فارس سو کی صفت کوي نو کا ای عرش والے صفت کوي نو دا فرش والے ټول کنه دې کوي د صفای ها بھائی ویلوم الخفاش لا يدر الشمس خاپیرک دنور سره نه لګي نو ایدان دنور رانا لیسه تکلیف ورکو جی دور سر لیلگی ویوم المومنین عائشه رضی اللہ عنہ تا سکران لسی سنس سر داغین روایت تے چی بعضی خلق صحابو پسی لگی دا یو خبر ابزدہ کئی چی بعضی خلق دی مخ کی پسی لگی آئی نو بی بی ہوئی وی چون کئی وفاد شوی عملنامی بندی وی اللہ غواڑی چی بندی نشی تا صحابو سر چاہ دا پتی دشمنی ندا د پیسو دشمنی نه دا لیر دین ور سره شریک نو که دشمنی د دین دا د دین د وجنه کتاب له سو کنزلی کای تعالی سو بدر دوی نو ساغه مرتبه بس رواني دي اعمال روان دي جاری او ساری دي دا د باز خلکو سعادت وی چې هغه نه په جوان بی دینه خلق معاف کای او نه سکای نه مرګ نه پس معاف کای باز اهل علم یو خبره کړ خوب دلیل ني دلیل شرعي نه ده و یو بشارت وی و امام ابو حنیفه رحم الله چا خوب کې وکړو نه وی الله وبخلم ویسه سبب وی دا خلق را پسې ډیر لګیا دي سپوشي په خبره باندې خلق را پسې څه دي ډیر را پسې لګیا او دی وجنه وبخلم نو دا د دې سلدا د قیامت علامم ده علامات د قیامت کې راځي رستو خلق بمخ کې لسی شي کنزلی ورته شروع کی دا سنور آیاتونه قران حکیم کې ډېر دي لکه سوره حجرات وګورئ عرش والا دا عرش خلقو صفات بیان هي سوره حجرات و آیات وګورئ واعلموا ان فیکم رسول الله پوہ شیئے زماد حبیب مرگرو انسوار و مہاجرینو چه بیشک پتاسو کی رسول دا اللہ دے لو یتویعکم فی کثیر من الامر کچر تابداریو کستاسو پڑیرو کدکارونو ددننا لعنتم نخام خام شکت کے بواکی شیئ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان ایمان تاسو له محبوب ګرځول و زینه فی قلوبکم او دا ایمان خیسته ګرځول د تاسو زړونو کې وکره الیکم الکفر بد اخکار کړه د تاسو له کفر والفسوق او غټ غټ گناهونه والعصيان او واړه گناهونه یا ټول گناهونه اولائک هم الراشدون ویدغ خلق هم دوی کامل او مکمل لار مندن کی دی او دا په هدایت دی فضلا من الله ونعما دا مهربانی د الله د طرف نو نعمت ده والله علیم حکیم او الله پوه ده او خاوند حکمتونو ده قسم ده چا چې صحابه خفق العرش والے خفق تاسو له حدیث کتابونو کې براشي دا ریاض صالحین کې امام نووی رحم الله ام ذکر کړي بلال رضی الله عنه دا غریبانان طالبان صحابه ناسو او صلح حدیبیہ کافر ما تکڑی وا نو ابو سفیان د مینت د پار مدینه منوره کراغله چې د الله حبیب له مینتو کی او تجدید د صلح یو کی او صلح ما ته لکی نا اگر اصلو کې ساجیب عجیب واقعات راغلي د غریبانان صحابه ناسی توجه وکنه او روم بدر نه دا غریبانان صحابه ناشتی او ابو سفیان تیریږي په حالت کفر کړي نو یو بل وی وی دا ظالم اډو توري د لاندې رانغه په هوت کې بچو په غزوه خندق کې بچو نو ابو بکر رضی الله عنه تیری دنا ورته وې تاسو د عرب یو مشر بارکه دا شوایي بد دی غلی شول سیو نه وي توجه مو خبرې لکنه رجلانو نبی علیہ الصلات والسلام تا ابو بکر رضی اللہ عنہ وی فلانی بلال رضی اللہ عنہ فلانی صحابہ دا سی ما اورټل نو دا الله حبیب ورته وی وی کچری اغی دی ناراض کړي عرش والا بن ناراض شری نو حاضر زراغه ابو بکر صدیق وی دا الله رونو تاسو بخپشوی نه ورته وینا الله عزل بخنو کی ګور حدیث سوی د پیغمبر خبره کچا صحابی ناراض کو سو کی ناراض کو چا چې صحابه ناراضه کړل د عرش والا ځان له په قهر او غضب کې راوستو اقسم دې چې صحابه نشي او دا مؤمنان نشي نو په دنیا کې به نور څوک مؤمنان وي نو قران ګوره دې صفت کوي دا چې آیاتونه ځان سره لیکي نور به راړو نا سورہ آل عمران 102 نمبر آیات لیکي سورہ انفال آیات لیکي دعا او یایم او سورة توبہ آیات یو سل واللسم لکئی دا سی علماؤ لکلی پسونو آیاتو ندی شاگے کی عرش والا دا فرش والا صفتو نکئی سکئی دا صحابہ اکرامو صفتونو نا قرآن ڈک دے دا صحابہ اکرامو دا صفتونو نا قرآن حکیم ڈک دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بیا بدا آیات مبارک وائیو تا سو دا سنو مو دا سنو برابر کئی او کغه من کې مو صورت یاسین نو ویل زمونږه او د ټولو مت مشکلات به الله څخه کړي څوک څوک وي اطالب په دې وډان راخلی د زور غشي خوندم نه کوي کنه په خپل خوا خشي څوک یو نیک عمل کوي که په زور در باندې شاو کو یو خصلات زوها کوي دی تفریق کې او زر زردان فارغ وای اکل نه اکل مانم پرون وخت لګ زیاد د غشو دعا کوي جنی می ګنټي نه سده کیږي کله بازی مل مراشی بازی خبر ای نو بس دام خواه خبر ندا برون پا کمارا نیمه گنتا سیواشو دعا کوئی چه اللہ زمونگ وقت کی برکت راولی او وقت مو اللہ کیمتی کی وخم دا دے چه دا اللہ دا کتاب پویلو خولو ازدکولو کی تیر شو نور خطول سرے نور طول زائرے بس وقتم دا دے او دا دا اللہ پا رحم او کرم کیگی چې د چا وخت قیمتي کی ټول رس قران وای او ټول رس قران اوري تاسو مرګور ګور اپرونی یا څونه لیکلي الله دې دې په عمرونو کې خیر او برکت واشي ا دې نور ناراستو لدی مله توفیق ورکي تاسو کسانو لیکلي بای صرف درې کسان نه نو دا درې روډای خوري ګټول خوري ها تاسو له وا دریو کسانو لیکل کړي ها بھائی انور چا سره لیکلي تا باندې لیکلي ها نور وی لیکلي نور دي سي لیکلي مو غتا نه دا مطالبه وا یو ردی په لګورې اغه شعر یا ساتي وي خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعة والسرير او ما شاء الله دم لیکلي ګورم تو خواري کوي زي وي تفريب وي زر نه زي بیا